ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ربط دي آيات دماء قول سرداد مخي آيات كي الله تعالى وعدد نصرت ذكر كلا الله تعالى برسر امداد كي بل الله مولاكم سنلقي في قلوب الذين كفر رعبا نو دی آیت کی جواب دے رہے ہو سوال سوال دا راضی چی اللہ تعالیٰ و عزستا سر امداد کم نو غزو احد کی اللہ تعالیٰ ولی نصرت و نکا ولی اللہ تعالیٰ امداد و نکا اللہ دا غخپل لوز ولی رشتنے نکا نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی حاصل دا رہے چی پا اول وقت دا غزو احد کی اللہ تعالیٰ خپل لوز رشتنے کڑے ہو او بیا درې علتونه الله تعالی ذکر کړی دی د حزیمت د وحود الله تعالی خپل لوز رښتونه کړی دی خو لیکن د صحابه کرامو د خطای په جوان نه شکست راغله الله تعالی خپل لوز رښتونه کړی دی ولقد صدقکم الله یقینا رښتونه کړی واسطه سره الله تعالی وعده خپل لوز استحسونهم بإذنه کلچی وجل تاسو مشرکان درا بإذنه په حکم د الله تعالی باندې اول کې مؤمنان مسلمانان کامیاب شول مفسرین لیکلی دي کلچی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اول حمله وکړه په مشرکان باندې دویش کافران مردار شول په یو ځای باندې دویش کافران ولقد صدقکم الله وعده او پا حدیث مبارکو کی راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پا باب و غزوۃ الاحد کی تفصیل ذکر کرے دی دا کافرانو زنانا اغا و تختی دلی پا غر کی منڈی وحلی او جامع پدان پا سیرا پورتا کڑی وی پندی داغی خکارا کی دلی داغی چکم کالی و اغم خکارا کی دل نو کافران پا تیخ تبان نیو او داغی ندیر غنیمتون آغا پاتی شول خو بیا اولی شکست راغی دا غی وجی اللہ تعالی ذکر کئی پا دی آیت کی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ يَقِنًا رِشْتُنِ كَرِدَ اَسْتَاسُ سَرَ اللَّهُ تَلَى وَعْدَهُمْ خَلْ لَوَدْ اِسْتَخُسُونَهُمْ كَلَجِ تَاسُ وَجَلْ دِي مُشْرِكَانُ لَرَا بِإِذْنِهِ پا حکم دا اللہ تعالی باننے بِإِذْنِهِ اللہ تعالی پا حکم مانی تاسو وجل دو مانی ذکر کری دی ہم پسرینو بِإِذْنِهِ یو مانا دا دچی بِتَوْفِيقِهِ اللہ تعالیٰ تاسو له توفیق درکو دا غی دا وجلو دویم مانا ذکر کردی دا مانا ذکر کردی دا تفسیر الراغب دویم مانا ذکر کردی دا بی اذنہی پا مانا دا بی قضاء اللہ تعالی دا اللہ تعالیٰ پا قضاء او دا اللہ تعالیٰ پا فیصلہ باننی تفسیر بغوی دا ذکر کردی او یو بلا مانا ذکر کردی دا تفسیر الراغب اشارہ کردی دا وی بی تسهیلی یعنی اللہ تعالیٰ تاسو تا داغی وجل آسان کلل تاسو پخپل نشول کولے بلکہ اللہ تعالیٰ رتا آسان کلل اللہ تعالیٰ چی آسان نکی نو بیا خنو جلے کی از تا حسون و مکل چی وجل تاسو داغ مشرکان لرا بی ازنی و توفیق دا اللہ تعالیٰ باندی یا بی ازنی پا قضا و فیصلہ دا اللہ تعالیٰ باندی یا بی ازنی بی تسهیلی اللہ تعالیٰ تاسو تا داغی وجل آسان کلل حتا اذا فشلتم تردی پوری جی کلا کمزوری شولای تاسو کمزوری مکار اکللا و تنازعتم فی الامری او جگڑ اکللا تاسو اختلافو کتاسو فی الامری و بارد حکم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی و عصیتم او خلافو کتاسو دا حکم دا نبی علیہ السلام من بعد ما اراکم رستداغنا چی اخو دل اللہ تعالی تاسو تا ما تحبونا اغسا چی تاسو خخول نو ستاسو دا غلطیانو دا وجینا دا شکست راغی حتی اذا پشلتم پا حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تے مخکم دا غی لگ وضاحت تست شویو دا غزو احد پا ورز بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندوس کسان دا احد پا غنڈی بانی کینول او داغی امیر مقرر کا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ او نبی علیہ السلام آغی تویل دا احد او دا مدینی پمینز کی دا احد داڑی ریوہ وی دی بانی بتاسو کی نئی دفاسا او دا دین با اخوا دی خوا نزی که مونگ تاسو اوی نئی چی مونگا غالب شو نو بیا بم نرا کزی گئی او که مونگا موری دلو چی مونگا مغلوب شو نو بیا بم زین پریک دی نو کل چی اولنی املا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم وکللا نو دویش مشرکان دا پاولنی حمله کی مردار شول او داغی خزی و تختیدلی غنیمتون داغی نا پاتی شول صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا غنیمتون پراتور دلو بانی اختشول اغا پندوس کسان صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم داغی پا خپل میند کی اختلاف پیدا شو بعضی صحابه کرام ویل چی کزیگو وی جنگ ختم شوه ده بس غنیمتون را تولیگی بس جنگ ختم شوه ده او بعضی صحابه کرام ویل چی نا نبی علیه صلات و سلام ندی ویلنو نکزیگو جنگ ختم شوه ده و کنه ده اغی سرکار نلرو خو نبی علیه سلام اجازت نره کرنو نکزیگو سلویخ کسان صحابه کرام اغرا کشوله او دا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فمرگرتیا کی لس کسان پاتی شد پا اغا وقت کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ اغا وقت کی مشرکو ایمان الانو راوڑے دا اغی سر ایو ڈلو اغی پا مومنان و مسلمانان بانی حملہ وکللا اغی خوولی دل چی دا غونڈی نکسان کشولا پا اغا غونڈی بانی وروختن و اغا لس کسان صحابہ اکرام اغا پا غدے کی شیدان شد ابو سفیانم تختی دلے و آغت آواز وکا پیرا اخفل لخ کر را واپس کا صحابہ اکرام پا میند کرا گیر شورا او دیر جا سخ جنگ وشو او یا کسان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آغا شیدان شل دیر صحابہ اکرام آغا زخمیان شل او تیار پتھا آغا پا شکست بانی بدل شولا نو اللہ تعالی وی چی دا چا وی دا اخفلہ گلہ مکو دا بلا اللہ تعالیٰ دا سر اخفلا وعدہ رشتنی کڑی و خود تاسو اختلاف کو دا غی اختلاف دا وجنا پتھا پچی کس بانی بدل شولا و تنازعتم پی الامری دیدے کیوں پسرین ذکر کری دی و حتی اذا فشلتم و تنازعتم پی الامری و عصیتم من بعد ما راکم ما تحبون دیدے کوئی عبارت کی تقدیر دی وی اذا فشلتم فام تحنتم نو تاسو باندې امتحانات وکړل شول امتحانات د باندې راغلل تنازعتم فی الامر د امر نه مراد امر د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی چې تاسو باندې راکوځیږي دویم قول لم پسرین دار چې د امر نه مراد هغه غنیمت دی و تنازعتم فی الامر غنیمتونه راټولیږي نو بس تغییر پاره راکوښولای وعصیتم من بعد ما راکم تدین مراد اغا مرکز پری خوضل دی خلاف مکو ما تحبونا تدین مراد سشی دی زان نبا ترجمی نکوی خوا دکا بعد ترجمی بیاد صحابه اکرام تنقیز که یو داغی اغا درجه و مرتبه اغا کمی نترجمی تا وقت دی ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کردی دی ما تحبونا نمراد غلبتی مراد ده او دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی مراد دینا غلبتا پا کافرانو باندی دغتی مراد ده وی ما تحبونا چی تاسو خوخولا غصا غلبتا پا کافرانو باندی اغرت اللہ تعالی در قلع منکم ما یرید الدنیا و منکم ما یرید الاخرہ منکم ما یرید الدنیا بعض استاسونا اغسو کچاغی ارادہ لرلا دا دنیا و منکم ما یرید الاخرہ و بعض اغو چی طلب کاو اغی آخرت لرا منکم ما یرید الدنیا دیدے کی دنیا نا مراد غنیمت دے او دا دین اغا کسان مراد دی چی اغا دا دیرے نرا کشولا و منکم ما یرید الاخرہ اور دین مراد اغا کسان دی چی اغا پر دیرے بانی پاتی شول آن تر دی پوری چی اغا شیدان شول تاسو بدیدے کی دا خبر یادو ساتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چی ڈیرے نرا کس شوی دی دا گنانگار شوی نی دی لکہ دیدے کی ارادہ دا دنیا ذکر شوی دا نو ارادہ دا دنیا دا گناہ ندا یہ خبر دا شولا تا تاسو ګورئ تفسیر معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ډیر بهترین خبره کړی ده، ډیر خوندور ده. هغه وی ظاهر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو نہیں، وی دا خبر ظاہر ده چې دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم را کوزیدل، ظاهر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے، دادا مجاہدین سرا پکار کی شرکت دے دیر پارا را کزید اللہ، بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے دیر پارا درا کسولا، یواز غنیمتون خبر نوا، بلکہ اصل مقصد دے صحابہ کرام اداو جدا اللہ اندے کم صحابہ کرام دینو آغا ستڑی شوی دی آغی جہاد وکا آغی قتال وکا، اگر دید سی مثال دے چیسا ملگری آغا دفاع تکینی یو دے کی جنگ کی گی سا ملگری دفاع تکینی چی تاسو دی دے کی دفاعو کئی که شرط دشمن پا دی طرف بانی راضی نو چرانشی پا مونگ او باز خلق اگر کمین ہوئی اس دا دفاع والا وینی چی دا لاندی ملگری دا خو دا غشولا ستڑی شولا جنگ کو ختم شو دا غدی غنیمنتون پاتی شولا و کافران اغاو تختیدل اس دا لاندی ملگری ستڑی شوی دی دا بقای کار با سر منگو کو نو دا مجاہدین کی کام میں شرکت ہے دا مجاہدین پا کار کی دا شرکت دا فارا را کس شوی چی دا نور بقای خزمت دا غو کی دا دیر فارا دا را کس شوی دانه چی بس بیخی دا صحابہ اکرامو پا دیده که اس خلق ون خلی بازی خلق او صحابہ دا چل کرده او صحابہ دا چل کرده نو من کم می یرید دنیا اراده دا دنیا ذکر شویده اراده دا دنیا دا گناه نده او دویم خبر دا دا خدمت پا نیت مانی را کش شویده نو بدی کسا گناه انگاری دل نشتا ده من کم می یرید دنیا و من کم می یرید الاخره ثم صرفکم عنهم او بیا واڑا ولی اللہ تعالی تاسو عنہم دا غینا لیبتلیکم دیر پارا چی ازمی خوکی اللہ تعالی پا تاسو باندی لیبتلیکم ثم صرفکم بیا اللہ تعالی واڑا ولی تاسو تفسیر تبری مانا کڑی دا دیر بہترین اغوی ثم صرفکم رد وجوہکم عنہم واڑا ول اللہ تعالی مخون استاسو عنہم دا غینا لمعصیتکم استاسو دا معصیت دا وجنا لمعصیتکم امر رسولی استاسو دا پیغمبر دا طریقی خلاف وکا دا غی پا وجبانی اللہ تعالی استاسو مخونا دا غی نوارا ول نو اغا فتحا اغا بدل شولا پا شکس باننی لی ابتل یکم دیر پارا چی ازمی خوکی اللہ تعالی پا تاسو باننی نو خر کوئی دا خو صحابہ کرام دیر لوی غلطی وکلل دا سنگ صحابہ کرام ولقد عفا عنكم الله تعالى پس سم دسدار اوڑی لام ذکر شوی دے تاکید دپارا قد ذکر شوی دے تاکید دپارا دا ډیر دلالت کوي په ډیر عظمت باندې او په ډیر عظمت شان باندې دا دلالت کوي ولقد عفا عنكم او یقینا ما پکړی دا الله تعالی تاسو ته یقینا ما پی تاسو کړی دے والله ذو فضل علی المؤمنین والله تعالی مهربانی او علی المؤمنین په مؤمنانو باندې د دین و مراد څه شیره فضل نه یعنی د دغه خلاف ورزی په وجب ان الله تعالی دی ته سخ عذاب ورنک او دغه سی الله تعالی په دی باندې مهربانی دا وکړه چې معافی او توکل الله تعالی ته معافی وکړه بس دا د الله تعالی غ مهربانی او په مؤمنانو باندې اذ تسعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا دی آیات کی دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یو بل عصیان ذکر کی کله چې شیطان آواز کړو او یا عبداللہ ابن قمیعہ کافر آواز کړو الا ان محمدن قد قتل نبی علیہ السلام او جلی شو نو صحابہ کرام خوار وارش ول صحابہ کرام لاړل یو طرف تا بل طرف ته لاړل استسعدونا کلچ روان شلی تاسو مدینی طرف تا تسعدونا روان شلی تاسو اسعاد ویلے کی گی پا مخدز مکہ بانی ورتلل روان شلی تاسو مخدز مکی تا ویلے کی گی استسعدونا کلچ روان شلی تاسو مدینی طرف تا ولا تلونا علا احدین او شاتنکتل تاسو علا احدین ہی چاہتا شاتم نکتل بلکی روان شولی والرسول او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آواز درکاو تاسو تا فی اخراکم رستو استاسونا شات طرف استاسونا احادیث مبارکو کی راغری دیمخ کی امتاز تماغا حدیث ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کاو الی عباد اللہ الی عباد اللہ اے دا اللہ بندگانو چرت روانی زما طرف تراشی صحابہ کرام گڑوٹ شولا دا دیر سخ وخی الی عباد اللہ فی اخراکم تفسیر جلالینو یعنی میو ورائکم او بدی کی اشارہ دا عظمت شان او شجاعت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا سخت پا وقت کی ملگر چی شاہ تا پا دی کی یعنی شاہ تا دے چر دی ملگر و حفاظت و کی دا بیادی رگران خبر ری نبی علیہ السلام ولال لے والرسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آواز درکاو تاسو تا فی اخراکم دا ورستو طرف ستاسو نا ورستو طرف نیتا ستا آواز کاو دا شاہ تا طرف نا فاثابکم غمن بغمن نو بدل کی ادر کا تاسو تا غم پاسا دبل غمنا تدین مراد مپسرین لکلی دی دیر غمونتی مراد دی دا با دا مصاحبت دا پارا دا با پا مانا دا معاصر دا دیر وار دا غمون مراد دی حضیمت راغے پتح بدل شلا پا شکست باندی دا غسی غنیمتون ام لارل او دا آواز دا باندی راغے چالا ان محمدن قد قتل قافلہ دا ابو سفیان اغد بانی غالب شل فاثابکم غمن بغمن دا دغی استاسو دا دی تللو دا دی میدان نا دا دی اخوا دی خوا کی دلو پا بدل کی غم درکا سر دا بل غم نا یعنی دیر غمون جمع شل دا باندی لکی لا تحزنو دی رفار چی غم جن نشی علا ما فاتکم پا غصبانی چی ساس نو پاوت شوی دی ولا ما اصوابکم او نفا غصبانی چی رسیدلی دی تاسو تا فاتکم لکی لا تحزنو علا ما فاتکم دیده که سوال دارازی چی مخ که غم خورسی ده وست اللہ تعالی وچی تاس خپا نشه غم ورسی ده وچی خپا نشه ده سمانه لری دیر اقوال دیرم پسرینو خو تاسو ده یو قول اولی که ده دیر بهترین قول لی لکی لا تحزنو ده متعلق ده ده ولقد عفا عنکم سرا ده هر سا اشول شکس پتحا پا شکس بانی بدل شولا دشمن ده بانی غالب شو غنیمتونم لارل خو ولقد عفا عنكم الله تعالی دا تمافی وکلا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم دیر پارا چی غمجن نشی پا سبانی چی پوت شتا ساسونا کم غنیمتونا ولا ما اصوابکم او خفا نشی پا سبانی چی ورسی دل تاسو تا یو چی اس غلطیم شوی بے غنیمتم لار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگ اعلان مشو کافرم غالب شل او بیا مافیم نوی شوی نو بیا خود دیر غمو کنا بیا خود دمر غمو چی دا زرد شاودل غم نو اللہ تعالی ماب کللی نو غنیمتون پریک دا خود چی اللہ ماب کللو اغا تکالیپ و زخمون و شہیدان اغا خود پریک دا خود چی دا جوندی اللہ تعالی ماب کلل ولقد عفا عنکم لکی لا تحزنوا علا ما فاتکم ولا ما اصوابکم واللہ خبیر بما تعملون واللہ تعالی خبردار دے پیغاملون مانے چی تاسو اکوائی تاسی کما اعمال کوئی اللہ تعالیٰ پاغیبانی پویا دی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تسلی نبی علیہ السلام او صحابہ کرام تا او دی آیت کی اللہ تعالیٰ زورن ذکر کی منافقان تا منافق خوبیا دا موقعین پیدا خلی کن اللہ تعالیٰ غیتا زورن ذکر کی مپسرین لکلی دی پا قرآن کریم کی دی آیات خصوصیت دا دے چی ٹول حروف ہجا دا الف نواخلا تریا پوری پا دی آیات کشتا دے وی دی آیات خصوصیت پا قرآن کریم کی دا دے پا دی که ٹول حروف دا دی کرشوی بی ازان لگو رہی وست دی وقت کے مجسا بوی درس تا اسو پی کر کوی ثم انزل علیکم بیارا ولی گل اللہ تعالی بتا سبانی من بعد الغم می ورست دا خبگان و دا غم نا امنتن امن والا نعاسن پر کالی اللہ دواندی دا غم نورستو پر کالی راوستلا امنتن مپسرین ذکر کردی دیده کیا بہترین نکتہ اغز دکی یو دے امنہ چی تاو سر پاخر کی ذکر شوی او دویم دے امن چی تاو سر نی ذکر شوی مبصرین لکھ دی دوانو کی فرق دادے امنا فہغذے کی استعمالی گی چھ خوف زائل شی او سبب د خوف موجود وی اغذے کی امنا ذکر کی او امن فہغذے کی دا مقام د کرامت دے او دویم دے امن امن اغی طویلے کی گی چھ خوف زائل شی سرد زوال د سبب د خوف نا خوف ام زائل شی او سبب ام زائل شی امنا ندل دا کی امنا ذکر شوی دے دا مقام دا کرامت دا صحابہ کرام دے خوف زائل شو سبب دا خوف موجود دے چاگا کافران دی او امن اغزے کی ذکر کی گئی چی خوف ام زائل شی او سبب دا خوف ام زائل شی نو اشارہ دا کرامت دا صحابہ کرام تا صحابہ کرام دا اللہ تعالی اغا نیکان بندگانو اللہ تعالی و تا دا کرامت ورکڑے او چی سبب دا خوف موجود دے چاگا دشمنان دی او خوف تے اللہ تعالیٰ زائل کا دغه پیراوست خوب پیراوست نو خوف خو هغه څوک کولی شي چې یاره تیری شوی کنه نو دا د الله تعالی مهربانی وا او دا و کرامت د صحابه کرامو خوف لری شو یاره لری شوی ده نو ځکه په خوب راوست او سبب د خوف سبب د یاری موجود دی چې هغه کافران دي نو امانه دی ځکه ذکر کی او چې خوف هم لری شي او سبب د خوف هم لری شوی الته کې امن ذکر کی خو امانہ ذکر شولا پدی کی اشارہ دا کرامت دا صحابہ کرام تا استعمال خوف دا پارا درے الفاظ استعمالی یو دے سینا یو دے نعاس او بل دے نوم سینا وی لکھی گی اگا اثر دا خوب تا چی اثر وشی پا ستر گبان او نعاس اگا خوب تا وی لکھی گی چی اثر پا سر بانی وشی او نوم اگا تا وی لکھی گی چی اثر پا دل بانی وشی دلتا کہ اللہ تعالی نعاس ذکر کھڑے دے بس پدیو بانی پر کالے اللہ تعالیٰ راہ وسلہ پا سر بانی اثر ہوشو سرگیم پٹی شولی مپسرینو لکلی دی نعاس پا قتال فی سبیل اللہ کی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای ان نعاس فی القتال من اللہ تعالی وفی الصلاة من الشیطان دا قتال او دا حملی پا وقی چروانی خوب را گئی دا دا اللہ تعالی مہربانی دا او دا منز او دا درس پا وقت کی چرت خوب را دے دا دا شیطان اثرات او دا قتال پا وقت کی دا دا اللہ تعالی مہربانی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ای صحیح حدیث تے امام ابن کثیر اگر روایت دیگر کڑے دے وی زم پا اغا خلقو کی اوم چی اللہ تعالی را بانی نعاس راوستے دا خود پا ورد باننے اگر دیر عجیبہ خبر رکھے وی حتی سقط سیفی من یدی وی تورا زما دلاس نو غرزیدلا مرارن یسقط و آخذه و یسقط و آخذه زما نو غرزیدلا تورا دس خوب برا بندراغه کله چی دا خوب په انسان من راشی طاقت ختم شي مخکې می تا قسم کړیو دا هوا او دا خوب وی مناظره وچی هوا او ته زړیر زیات طاقت ورایم سیلی و تدا خبر اوکتلا او خوب بے نزد طاقت وریم بے رضا مقابلہ بو کئی سو کے گٹی یو معشوم و داغی پلاس کے ٹکلا دا غوا دا دوڑی ٹکلای پلاس کی وا خوب و توی چھتا پی خپل زور وازم آیا چھتا یہ سنگ چل کے ذاتی تواخ لزا ذاتی تیری کا سیلی زیادی دل زیادی دل زیادی دل چھ سمر سیلی زیادی دل اگا لکا اگا لاس سیلی خم اٹے کاو نکلکاو لے اگا بس اگی سا خوانے والا ورنکا ورنشو کا بیا خوب وتوی وسو گور وتا لگ لگ خوب جبراغه بیا چې کله سل خوب ور دی دا کولاویږي کولاویږي لاس اس کولا شو سس شو وساتی ور دی نو کله چې چاله خوب ور شي غټ بریتور سړی یغم بیا راو فرځه دا غم چې داس زنګ یو داس چل کې خوب دومره طاقت ور شي څومره طاقت د انسان ولې نه او خوب سړی لور شي بس بیا ورغلې بیا دی را فرځي خامخه بری پری دینه نو ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ وی دغه خوب چې الله تعالی راوسته او پاغه کې یو تنزهم وی زمانه و تر غرزیدله بس ضرب پر ایخ شوم راټینګ مې وکړه بیا برانه و غرزیدله بیا به مې راوغستله وی دا کار شروع بس الله تعالی دا مهربانی وکړه او کله چې دغه خوب راشي په چا باندې په دغه حالت کې نو دغه هغه په ځل کې تسلی او سکون بیا راځي دغه چې کومه ډیر ستړیا او کومه ډیر خفګانی الله تعالی غو په دی باندې ختمي خدا چې کله د قتال په وخت کې راځي دا د هغه مجاهدین نه تپوس کول غواړي چې هغه باندې دا شوی نو بیا سړی ته پته لګي یا سړی باندې په خپل راشي او کله چې په خوب په مانځه کې راشي او یا په درس کې، نو بس دغه بیا عذاب دی. ثم انزل علیکم، بیا راولېږل الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم، وروسته د غم او خفګان نه، امنتن، امن والا، یعنی نعاسن، امن والا پر کالی وه چې خوف زائل شو او سبب د خوف موجود دی. یغشا طائفه منکم، چې پټولی یوه ډله ستاسونه، نو دا مؤمنان مسلمانان. و طائفه قد همتهم انفسهم، او بله یوه ډله وه چې فکر من کړي وه هغې لره نفسونو خپلو. د دې نه مراد منافقان دي، منافقانو د خپل ځان فکر کاوه. اهمتهم، د دین مراد څوک دي؟ د دین مراد منافقان دي، او دغه پنځه اوصاف قبیحه بیانی. اهمتهم د دې څه معنی ده؟ تفسیر بیضاوی ډیره بهترینه معنی کړې ده، کومه چې رته ما وکړه ده. اهمتهم هغه وی اوقعتهم انفسهم فی الهموم، فکر من کړی واغیلر، واقعیا کړی واغیلر په خپل غمونو کې. هغه د خپل ځان غم کاوه، نو سره د پیغمبر علیه السلام غمو، نو سره د شهیدانو غمو، نو سره د الله تعالی د دین غمو، د خپل ځان فکر کاوه. نو بعض یو نیم سړی دسی چې هغه د خپل ځان فکر کوي، د خپل ځان غم کوي. او قعدهم انفسهم په الهموم، غرزولی واغی د خپل ځانونه په غم کې، یعنی د خپل ځان په غم کې. بس تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دی. او د صحابه کرامو سره خو غم د نبی علیه السلام او د الله تعالی د دین او سره، د شهیدانو او سره، د زخمیانو او سره، او منافقان داسې نو بس فکر من کړی و اغیل را په غم کې چبولو، اغیل را خپل ځانونو، د خپل ځان سره غم، او بس بل څه غم نه کو. اوس الله تعالی د هغې قباحتونه ذکر کوي. و طائفتون، او بله ډله وه قد همتهم انفسهم، فکر کړی و فکر من کړی و اغیل را خپل ځانونو، د خپل ځان په غم او فکر کې. یظنون بالله غیر الحق، گمان کو په الله تعالی باندې نه حق گمان. ظن الجاهلیت، ظن الفرقه الجاهلیت، په شان دا غډلې د جاهلیت والو باندې، د جاهلیت والو باندې، یعنی وکدا پیغمبر حقی او د الله تعالی دا دین حقی، ولی الله تعالی زمون سره امداد ونک، دا گمانونه په الله باندې کول. یقولون ویل دی هل لنا من الامر من شيء، هل لنا اشتری زمون د پارا من الامر، دا امداد د الله تعالی نه من شي ان صحیحا. هغه د پیغمبر بچ ویل له راځي چې په ورزه یو دا امداد بر راځي، او الله تعالی به مرسته کوي. په هغه امداد څه شو؟ څه کم دی هغه امداد؟ دیده کې من الامر ترجمه می توکل من الامر، د امداد نه. تفسیر سراج المنیر ولی کوي وای من الامر من النصر، دیده کې ته مراد نصرت الهی ته مراد دی. دا ټکه ځکه وای چې ورستو بیا امر را روان دی، نو هغه ځان له معنا ده، دیده کې ځان له معنا ده. یقولون وایدی وهل لنا من الامر من شيء، اشتری زمونږ د پاره د امداد د الله تعالی نه من شيء صحیحا. قلو توای پیغمبر ان الامر كله لله، یقینا امداد، یقینا اختیار د امداد ټول د الله تعالی سره دی. یخفون فی انفسهم، پټی دیو په زړونو خلو کې، ما لا یبدون لک، هغه خبرې چې نه ښکارا کوي تا ته. الله تعالی دیو په زړونو کې کوم خبرې دي چې هغه تا ته ښکارا کوي نه، هغه ډېرې زیاتې خبرې دي، هغه ډېرې زیاتې خبرې. مراد درې نه څه شی دی؟ کوپر دی، منافقت دی، او دغه سی اظهار د دغه سی خوشحالی کول دی د مسلمانانو په شهادت باندې، د منافق صفت دی. ښه، هغه منافق په زړه کې کوپر پټ ساتي، منافقت ساتي، دغه سی په شهیدانو باندې خوشحالی کول، په زړه کې په خوشحاله دي. خره چې دی شهیدان شول، ما لا یبدون لک، او تا ته ښکارا کینا. یقولون وایدی په خپل زړونو کې، دا ټکه هم چې ونه وای نو بیا بر باندې دنیا اعتراضات راځي، او قصې بر باندې راځي بیا. یقولون وایدی په خپل منځ کې، پټ پټ په پټ باندې، یقولون وایدی په خپل زړونو کې، یا دویم معنی یقولون وایدی په خپل منځ کې په پټ باندې دا خبره. لو کان لنا من الامر، کچرته وې زمونږ د پاره د اختیار ناشي ان څه، یعنی مونږ ته اختیار را کړو نو ما قتلنا ها هنا، نبا وی وجلی شوی زمونگا نصبیان پا دیده کی، دلتا با زمونگا نصبیان نوی وجلی شوی. سوال دا رازی، مخی ویل چی یخفون فی انفسی ما لا یبدون لکا، دیو دا غخپلی خبری پتی ساتی پزلون کی نیخ کارکی تا تا، اسوی یقولون وی دیو، نو مخی ویل پتی ساتی، اسوی یقولون وی، نو چی انسان ووی نو بیا خواخ کارشی کنه، او مخی اللہ تلوی چی نیخ کارکی، نو چې دغه ترجمه ونه کوي بیا به له ځان نه څه کوئ، نو صحیح ده. او زر ته حواله ویم، ما ورته دوه ترجمې وکړلې، دواړو حوالې درته ویم. یو ترجمه می توکل یقولون ویدی په خپل دلونه کې پزلکی دا خبره ده پزلکی دا خبره تیری تفسیر بیضاوی معنی کړی دا یقولون فی انفسهم تفسیر مدارکم دغه معنی کړی ده نو مخکې ویل کنه یخفون فی انفسهم پزلونه کې پټی ساتي وس په جب باندې دا خبره په زور باندې نه کوي چې څوک یې واوري یقولون فی انفسهم تی مراد ده دویم معنی ذکر کړی دا دویم معنی به موږ تاسو وکړل یقولون په خپل منځ کې وایي په پټه باندې یو بل سره خبرې کوي نو سید دا خو مؤمنانو ته نخ کار کوي ما لا یبدون لکا او په خپل منځ کې په پټه باندې وایي تفسیر ابو سعود لیکلی دی غوی یقولون فیما بینهم خفیتن دی یو بل سره پټ پټ لګیا دی او دا خبرې کوي نو تا ته نه وای او د یو بل سره لګیا دی خو هغه پټ لګیا دی تا ته ښکارا کینه تفسیر ابن کثیر هم دا ذکر کړی تفسیر ابو سعود هم دا ذکر کړی او دغه سی تفسیر مدارک هم دا ذکر کړی دی یقولون بعضهم یقول بعضهم لبعض یو بل ته پټه دا خبره کوي فیما بینهم خفیتن په پټه باندې لګیا دی دا خبره کوي وس هغه پټه خبره چې دا نو هغه کمه ده لو کان یا یو بل ته چې لګیا دی نو هغه څه خبره ده لو کان لنا من الامر شیء کچرته وي زمونږ د پاره د اختیار نه شیء څه شی دی دې کې د امر نه مراد تاسو مخکې ویل هغه مخکې نه امر نه مراد نصر الله د الله تعالی امداد ته مراد دی او دې کې تفسیر سراج المنیر حواله ولیکي لو کان لنا من الامر لو کان الاختیار الینا لم نخرج لو کان الاختیار الینا کدی پیغمبر مونږ ته اختیار را کړی وې لم نخرج نو مونږ به نه راوتی ما قتلنا ها هنا نو چې مونږ نه راوتی او په مدینه کې پاتې شوی وې نو نبوې وجلې شوی نسبیان زمونږه ها هنا پدې دې کې دی منافقانو مخکې تاسو ته ما ویلو منافقانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اغي هغه د پاتې کېدو خبره وې نه زو jihad نه زو قتال نه زو اوس وې کچرته دیو زمونږه خبره منلې وې وای مونږ خو چرغلی نو مونږ د مجبورۍ په وجه باندې راغلل بس د پیسو راوکل مونږ او ته وې چې مزه خود زمونږه خبره اونې منله نو ما قتلنا ها هنا دا قتلنا نو مراد صحابه کرام تی مراد دی مفسرین لیکلی دی نسبیان تی مراد دی ذکر ډیر صحابه کرام د غزوه احد هغه د بنی خزرج قبیله و د خزرج سره غی تعلق ساته او دا کوم منافقان چې ونه دا غی نسبیانو نو دیو جن می ته دا ترجمه وکړه ما قتلنا نه مراد ملګری ما قتلنا نه مراد نسبیان تی مراد دی ذکر ډیر پکې مهاجرینو ډیر پکې انصارو او هغه د خزرج قبیله سره غی تعلق ساته او ډیر منافقان هم دغه سیو چاغې د بنو خزرج قبیله سره تعلق ساته نو ما قتلنا ها هو ندی وجنه دا ټکی وای یقولون وایدی په خپل منځ کې وپټه باندې لو کان لنا من الامر شیء کچرته وې زمونږ د پاره اختیار د پادې کېدو د نه راوتلو نو ما قتلنا ها بلکې مونږه په مجبورۍ باندې راوستلې شوی یو نګه خپل ځای کې پاتې شوی وې نو ما قتلنا ها هنا نبه وجلې شوی زمونږه نسبیان پدې ځای کې اوس په دا دومره خلق نوې شهیدان شوی د دیو جنا په حدیث کې من راغلی ده کله یو کار وشي کلمه د لو په پاغه باندې نه داخله کچرته دسی شوی نو دسی بوا کچرته دسی وې نو دسی بوا بس کلمه د لو بیا مې استعمال او بس دا تقدیر او کار دی بس شوی قلو تو آئے پیغمبر لو کنتم اللہ تعالیٰ پی رد کئی دا کم زی که جتا سو دا ملگری شیدان شوی دی که دا دی جنگ لنوی را غلی نو اللہ تعالیٰ پا تقدیر کی دا دیو دا غرزی دلو دا دیو دا شهادت زی دا اللہ تعالیٰ مقرر کرده و اللہ با یو بل سبب دا دیر پارا جل کرده وی او اللہ تعالیٰ با دی زی تدار رسول او دا غسی با شیدان کی دل که دا غزو احود شوی وی کنه خور دیو پا تقدیر کی دی زی که شهادت مقرر شوی وی الله تعالی ودا دی ته مخره رسول قلو تو ایفی امبر لو کنتم کچرتوی تاسو فی بیوتکم بخل کورونو کی لبرز اللذین خمخ راوتلی بو خمخ راخ کرشی بو راغلی بو واکسان کتب علیهم القتل چ مقرشوی او پاغي باندې قتل یعنی مرگ وجل شهادت داغي راغلی بو راوتی بو کم دیتا الا مزاجعهم زینا دو غردیدلو داغیتا زینو دو غردیدلو داغیتا مزاجعن مراد موضع شهادت تی مراد دے. کدا غزوی احد وے او کنا وے خو اللہ پا تقدیر کی دیو دا پارا دا زیلی کلے ہو نو کدا نوے نو بیا بم اللہ دیزے تر رسولے پس طریقہ بانی دیزے پا عبارت کی تقدیر دے فعل اللہ ذالکا بس اللہ تعالی دا غکار وکا بس دا غکار وشو لیبتلی اللہ دیر فارا چی ازمی خو کی اللہ تعالی ما پی صدوریکم دیر فارا چی لیبتلی دیزے کی ابتلا پمانا در اخکار کول سر دے او ما فی صدورکم کی خطاب دے منافقان تا کہ دی طریقہ وانی منوائی نو بیا بچرتا بیر گڑ وٹ شیخا دو خطابات دی یو منافقان تا دے او دویم خطاب دا مسلمانان تا دے صحابہ اکرام تا دا اول خطاب منافقان تا دے لیبتلی اللہ دی رپار چی راخ کارکی اللہ تعالی ما حق منافقت پی صدورکم چی ستاسو پسنو کی دے اے منافقانو ستاسو کار خومو کو اللہ تعالیٰ سخت ولی راولی کلا سخت اللہ تعالیٰ دا دیر پار راولی چی منافقان و منافقت راہ کر رکی نو دے کی خطاب دے منافقانو تا او دا ما پی صدوری کم نو مراد منافقت او کو پر دے ولی محصا او دیر پار چی پاک کی اللہ تعالیٰ دیر پار چی اللہ تعالیٰ پاک کی ما فی قلوبی کم حقا ایمان چی استاس پدرونو کرے پا تکالیف بانی دا انسان مومن مسلمان گناہون فاکی گی گناہون نا او ایمان تازہ کی گی نولیو محصا ما فی قلوبکم نمرات صحابہ کرام دی اغا ایمانون پاک شل اغا ایمانون اغا مضبوط شل واللہ علیم بذات صدور اللہ تعالیٰ پوئی دے پا خبر بانی جبسینو کی دی دا انسان پذل کی جی کما خبر رازی اللہ تعالیٰ پاکی بانی پوئی دے والله علیم بذات صدور اللہ تعالیٰ پوئی دے پا خبر بانی پسنو کی دی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سبب معنوی دے حزیمت دا غزوی احد پورت باننے ولی شکست را دے نو سبب معنوی دا دے چی صحابہ کرامو شا اگرزاولا مدینی طرف تا روان شو النبی علیہ السلام پا میدان جنگ کی باتی دے پا روایت کراغلی دیم و پا سرینو ذکر کری دی دا نبی علیہ السلام سر دیار لصحابہ اکرام دا پاتی شویو نور دوم را سخت و او دا سی جنگو شو او دا آواز پا کیو شو چی نبی علیہ السلام شہید شو صحابہ اکرام منی دا دیر اگرانو لگی دل نو صحابہ اکرام دا میدان جنگ نخوار وارشول او د نبی علیہ السلام سره دیار له صحابه کرامو پاتې شوی دی ان نو دا سبب معنوی د فاره د حزیمت ان الذين تولوا منكم يقيننا کسان چې واپس وګرځیدل د میدان جنگ نام منكم ساسونه اذ تسعدون ولا تلون الته کوم دغه ذکر شوی یوم انتقل جمعانی فورد باندې چې مخامخ شولې دوه ډلې انما استزلهم الشيطان ويقينا خو يولي واغل الشيطان ببعض ما كسبوا پا سبب دا بعضی حق گناہ رو بانی چی دی اکڑی دی بے بعضی ما کسبو تا دین و مراد سشے دی اگر دی رئی پری خود اللی تفسیر مدارک ذکر کری دی بے بعضی ما کسبو اغولی کیا دا طول قرآن دا غصر روان دی دا واقعی کی غٹ خبر سر شوی در صحابو نا بس مرکز پری خیر نا بے بعضی ما کسبو نا چرت نور سمور دا رئی ونوائی چی دا چلو دا چل شوی بے بعضی ما کسبو تفسیر مدارک لکھلی دی بتر کی ہمون بتر کی ہم المرکز الذی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثبات فیہ ادین مراد اغا مرکز پر خوزل دی بتر کی ہم المرکز الذی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثبات فیہ تدین مراد بے بعض ما کسبون مراد اغا کار دے چی دیو کڑیو یعنی اغا ڈیرے پریخیو مرکز پریخیو چی نبی علیہ السلام دیو تا امر کڑیو چی دے دے کتا سو پاتی شئی نو ان من جزاء السیئتی السیئت بعدها بس دغسی اوشولنو کل چی اغا کاروشو نو بیاد میدان جنگ نا اخوا دے خوشولی ذکر چی یو گناہ انسان بیا بلی گناہ تا مراکا گی نو ان الذین تولوا منکم اغا مرکزم پری خودا اغا سبب شور دیر پارا چی بس بیا گڑ ور شولی دا میدان جنگ نور دا صحابہ کرام فبارکی با منگا و تاسو دا یو خبرتا کوم لگا دا عبارتونا یا حوالی دا زن سرولی کئی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دیا گوئی تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے. دا ٹول صحابہ کرام و تعظیم و احترام کول دا پا مسلمانان بانی واجب دی او دا صحابہ کرام بانی اعتراضون کول پاغی بانی طعن کول دا دین ازان بچ کول دا پا مسلمانان بانی پرز دی. دو خبر شولی یو دا صحابہ کرام و تعظیم و احترام بکے ولقد عفا عنکم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ نو تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان فر طعن و اعتراض سے فرہیز واجب ہے. دا لازم و واجب خبر دا تاسو شرح العقائد کی ویلی دی و یکف عن ذکر صحابت الا بخیر دا صحابہ کرام ذکر چکے نو صرف پا خیر بانے بے کے بس و یکف عن ذکر صحابت الا بخیر صحابہ کرام با پا خیر بانے یادے دا غی غلطیانی بنائی ساوے دا چلے کڑے و دا چلے کڑے دا غسی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی دا شرح مسامرہ فا دا غبر لکلی پا حوالہ بانے اغوی اعتقاد اہل سنت تزکیت جمیع صحابت و سناء علیہم دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا دا غیم مسلک دادے چی دا ٹول صحابہ کرام و تزکیہ و بیانی و سناء علیہم و دا غی صفتن و بیانی دا اہل سنت والجماعت مسلک دغه دی. صحابہ و بدی بنا بیانے بلکی دا غی خبا بیانے شرح مواقف کی ذکر شوی دی یجب تعظیم صحابت کلهم والکف عن القدح فیهم دا ٹول صحابہ کرام و تعظیم و احترام پر مسلمانان بانی پرز دی او دا غی غیبتونا او دا غی بدی بنا بیانے دیکھ وڈیر جات احتیاط کوئی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ قو ذاحت ذکر کرے دیا غب یا قتل ایشی ان الذین تولوا منکم یقینا آکسان چو واپس ہو کر دے دلستا سنا دا میدان جنگ نہ یوم التقل جمعانی پا ورد بانی چھ مخامخ شولی دو ڈالی انما استزلهم الشیطان و یقینا خوی اولی دو در شیطان ببعض ما کسبو پا سبب دا بعضی حق گناہ بانی چی دیو کڑی واچی اغا مرکز پری خودلو مرکز پری خودلو ولقد عفا اللہ عنہم دا اللہ تعالی بیا ذکر کرلا دیر پارا چی دا صحابو پا بارکی سوک بدگمانی ونکی ولقد عفا اللہ عنہم یو عراقی سڑے و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تے ویل وی تاسو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صفت کوئی وی اغا خود غضو احد نتختی دلیو دیر بی ادبی و لو ویل یو دا عراق یو سڑے و نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا جواب کی ویل ولقد عفا اللہ عنہم تیر شا سڑیا خلا دی بندکا اللہ تعالی وی ما ماب کڑے دی نو بستاب کسا کر دی خبر اخلاص را دا لوی من قبطو دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ولقد عفا اللہ عنہم او یقینا ما پی کڑی دا اللہ تعالی دیو تا اللہ تعالی ماب کڑی دی ان اللہ غفور یقین اللہ تعالی بخنہ کہ ان کے لئے حلیم اللہ تعالی سوار ناک دے دیوانی زان پوئے کئی تفسیر مدارک لکھلی دی ان اللہ غفور اللہ تعالی بخنہ کہ ان کے لئے لز دنوبی اللہ تعالی گناہوں ماب کئی او حلیم اللہ تعالی سوار ناک دے دری سمانہ دے وی حلیم لا یعاجل بالعقوبت اللہ تعالی زر سزا نور کئی اللہ تعالی زر سزا نور کئی دا ان اللہ دا غفور دا دا مومنان سر لگی او دا حلیم دا دا منافقان سر لگی اللہ تعالی بخنک ان کے لئے صحابہ کرام گناہوں نے معاف کلل نو حلیم اللہ تعالی صبرناک دے منافقان دیر حرامی توبون اور رزیل توبون وکلل خو اللہ تعالی تا زرو تا اللہ تعالی سزا نہ دور کڑی نو دا غفور دا دا حالات دا مومنان سر لگی او حلیم دا اللہ تعالی دا صفت متعلق دے دا حالات دا منافقان سر اغوت اللہ تعالی زر سزا ور نکلل نو ان اللہ غفور ان اللہ تعالی بخنہ کہ ان کے دے گناہوں دے مومنانو حلیم اللہ تعالی صبر ناک دے صبر او کہ منافقان تغی دے زر عذاب ور نکا اللہ رب العالمین دے غزات دے یو دو جی پی ور تویم دغم یاد کی قرآن خلق دیر نہیں یاد خدا وظیفی او بیا خصوصا د اقتصاد د پاره کوم وظیفی بیا خلق دیر یاد ای ان الله غفور ان الله تعالی دې بخنه کوونکې د چا په سر باندې چې دردی او یې ډیره زیاته تبای چې هغه نه خکی نو دری کرت دی یا غفور جل جلاله دا دی ولی کی پا یو کاغذ باندی ساخت دی داغی نجور کلش او آغا دی استعمال کی دری کرت دی دا ولی کلش اللہ تعالی بید سر درد خکی او یا پا یو پلیٹ کی دی ولی کلش یا غفور جل جلاله دری کرت او پاگی کی دی او بوا چولش کرد باران او بوی نو آخو بیا دی رضیت پیدک کی ورد کلش مریض تا تب بے اللہ تعالی خکی او دا سر درد کاغذ دائمی درد ولی نه الله تعالی به ول ختم کی خدا تاسو ته مخ کی ما بار بار ویل چې دا یقین غواړي دا صحیح عقیده غواړي ان الله غفور حلیم کی وهم د تیوج په ویه علماء ذکر کړی دي او یا حلیم جل جلاله دا الله تعالی دا نوم چې په یو کاغذ باندې ولی کلی شي هر څو کرته شي هر څومره چې ډیری بس پیدا مندي او اغا کاغذ پا اوبو با نوین زلیشی او اغا اوبا پا پسل با نچنکاو کللیشی نو هر قسم آفتون چیر پسلی دا سبزی اغا بی ختم شی او اللہ تلاو پا کی خیر و برکت واشی یا حلیم جل جلالو داری پا یو کاغذ با نیولی که لس کرتا شل کرتا تیا کرتا او بیادی اغا پا اوبو کی خواد ویدین زا پا اوبو بند او اغا اوبا دی پا پسل با نچنکاو کللی اللہ تعالیٰ بے دا ٹول و آپتن دلری کی نن سبا خلق اسپرے کہ بس چاغائی نہیں کرے وہ اللہ کا اللہ پر دینم من یقینوں کی پاک اسپری وانی بہ یقین کئی خواہ مخواہ منگا امیر سے رحم اللہ بویل وہ دا مسلمانان و اعتماد او بروسا یقینا دا دا انگریز پسختون مانی جوڑ شوے دے اور دا اللہ تعالیٰ پسختون مان نہ جوڑ شوے نو اللہ رب العالمین دا غزات دے یو ځل ما ته خبر وکړه ډېر عجیبه غوندې خبرې وکړه زما دې ګرده کې کاڼی و ما په لیزر باندې د هغې عملیات کړی و امیر صاحب رحم الله باندې درد راغلی و د هغه په ګرده کې مې یو کاڼی و نو ډېر تکلیف به وته امیر صاحب رحم الله وایي چې ما خپله ټوله زندګۍ کې دا دوه دعاګانې د الله تعالی نه غوښتلې دي ډېر زیاتې الله تعالی ولې هغه دواړه قبول کړی دي یو دعا ما د الله تعالی نه دا غوښتلې ده چې الله تعالی پا مرگ او پا جون مانی میده کافیرو دلاس نبا چو ساتی پا کافیرو پلاس مانی میمه ورکاو اللہ تعالی پا جون او پا مرگ دونو بندی او دویم دا دعا می کرده چه اللہ تعالی ما دا کافیرو سختونو تمو محتاجه و امیر صاحب رحم الله با دوائی نخورده دا نه استعماله ور دا سنه چه جایز ندی بس دا کامل تقوا و پرهیزگاری و اگه دا نه استعماله ور نو دا خبر وکړه بیا ګرده کې کاڼی او ډیر درد او تکلیف و پی بیا هغه داسې وکړله چې مون مې وکړه دوه رکاته مې وکړل او بیا سوره یاسین او سوره الفاتحه دا مې ویلل څو کرته او اوبه مې په هغې باندې دم کړلې او دا مې ویل چې الله تعالی ته مې ښه کړه الله تعالی زه خو دغه د انګریز سختونه نه خورم بیا ما الله تعالی بیا هغه ښه کړه کاڼی ترې وغورځېده ما ته وی مولوي صاحب تا د انګریز په لیزر باندې واه وای ما د الله تعالی په لیزر باندې واه زما په ګرده کې کاڼی واپس شوی و وستا دا انگریز په لیزر باندې تا واه غوا واپس شوه دی په ما د الله په لیزر باندې واه بیا واپس نه راشه د خلکو اعتماد دا انگریز په سختونو باندې شته دی دا انگریز سختونو دا ګولې او دا ستنی او ریپونه او غیر دا انگریز سختونه دي او دا الله تعالی نمونه بسم الله الرحمن الرحیم دا اولیکا په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې الله تعالی ز مریض یم الله تعالی ستا د دې نمونه په وسیله باندې الله د دې نمونه په واسطه باندې مخکه بس الله تعالی به دې خکی نو یا غفور جل جلاله ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دی غفور بخنه کونکه حلیم سوارناک دی یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا رب د دې آیات د ما قبل سره دار مخکی آیات کې الله تعالی احسان ذکر کا په مؤمنان باندې وس اللہ تعالیٰ مومنان مسلمانان منقی د مشابہت د کافران و منافقان نہ ف الفاظ کی پاقدوں کی پکارون کی کافران و تاب داری مکوئی داغی سرا مشابہت مکوئی پ الفاظ کی ہم مکوئی پکارون کی ہم مکوئی پاقدوں کی ہم مکوئی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا کالذین مکی گئی پشان دا کسان و نیک پروچ کافران دی مکی گئی پشان دا کافران من فی الاقوال والافعال والعقیدتی کاغا عقیدہ دا کاغا اقوال دی کاغا افعال دی نو دا غی پشان دا کی مکی گئی ذکر پا حدیث کے راغلی دی امام ابو داود رحمت اللہ علی روایت دیگر کردے دی من تشبہ بی قوم پا و من ہم سوک کی رچا سر مشابہت کئی نو دا بداغی سر ای قیامت کے بمداغی سر ای وقالو لی اخوانہم او وایدیو پا بارد اورون اخفلو کی پا بارد نسبیان اخفلو کی اذا ضربو فی الارض کلچ دیو سفر کئی پزمک کی او کانو غزن او یاوی دی غزا که ان کی لوکانو عندنا که چرتوی دیو زمونگ سر اماماتو نبا مڑکی دلی دیو وما قتلو او نبا وجلی کی دلی منافقان دا خبر کول تاست مخ کی ما خبر اوکلل زیاد شهیدان دا غزو یحود آغا دا خضرت قبلی سر تعلق سات او دا وینا که ان کی منافقانم دا خضرت قبلی سر تعلق سات لی اخوانهم آغا خپلو نسبیان ورونو تا نمرات تین آغا دی وے دیو زمنگ خبر و نہ منلا کچرت دیو پاتی شوی پدی مدینہ کی او نو ایتلی دیو بقتل شویم نو دیو بمڑ شویم نو دا خبر یو کل اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئ لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم دیر پار چو گرزے اللہ تعالی دا خبر ارمان او افسوس تری پذلون کی والله یحیی و یمیت اللہ تعالی جندی کول کئ مڑ کول کئ لیجعل اللہ ذلک دے بانی میں خدان پویا کوئی کنا اللہ تعالیٰ وی لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبیم دے سمانا دے مپسرینو ذکر کردی دی دو اقوال دینا مپسرینو یو قول دارے چھے اوقع ذالک فی قلوبیم اللہ دا دیو پریدلون کی دا خبر آواچا والا لیجعل ذالک حسرتا فی قلوبیم ہر کل چھے دا دیو دا دی قول مطلب داو چی مونگا صحابہ اکرامو تا دا خبر کود دیر پارا چی دا خلق دا جہاد نمنشی دا اللہ پلارا کی قتال ونکی ردیو مطلوب او مقصود خو پورا نشو صحابہ اکرام دا دیو پوینا بانی خو نپاتی کیدل نو دیو خو آغا خپل بیدینی او غلط خبر دا خلی نخوراویست لکن نو کو صحابہ اکرام منی شوی خو دیو با خوشحال شوی پرے باننی خودیو خبر اوکلل آغا خپل مقصد تا پکی وم نرسیدل نو اسے افسوس وکا چی پر توگا موختو آغا خبرم خوکلل آغا صحابم پاتیم نشول نو اللہ تلاوی لیا جعل ذالک حسرتا فی قلوبیم دیو دا خبر اوکلل آغا دخلون دا خبر را اوتلا خو صحابه اکرام پاغیبن عمل ونکا بلکی آغا صحابه اکرام جنگ لا جهاد دلالل نو دا خبر دا دیو افسوس ولا دا دیو پذلون کی کوئی کارمو نشو آغا داغا بیزتی موشولا یعنی خبر خودیو راویست را دا بیدینه خبر خوک للا او آغا کار مونو شده که صحابه کرام لالل او آغا جهاد که شرکتو که لیجعل الله ذالک فی قلوبهم تفسیر بیزاویلی کری دی دیر بہترین خبر لا تکونو مثلهم فی النطق بذالک القول والاعتقاد و اے مسلمانان لا تکونو مثلهم فی النطق بذالک القول والاعتقاد مکی گئی تاسو پشان دلی منافقانو پا دغا وینا کی او پا عقیدہ کی دو خبری دی چی سوک جہاد لزینو دسی و تموائی چی جہاد لمزا زکا دادا منافق وینا دا لا تکونو مثلهم فی النطق بذالک القول دا دی پشان دکی وینا مکوائی او دویم د دیو پشانت کی عقیده مساته چې لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا کدا jihad د نوې تل نو دا وقتل شوی نوې دا و نوې شهید شوی الله و دسی عقیده مساته او په خلی باندې په جب باندې هم دسی الفاظ ما وای تفسیر بیزاوی د لیکلی دی ډیر بهترین او ډیر عجیب خبره کړی دی والله یحیی و یمیت دا الله تعالی رد کړي د دیو په خبره باندې دا مرگ او دا جون په سفر پوری نه دی دا په jihad پوری نه دی بلکہ داد اللہ تعالیٰ پا امر پوری دے مرگ کل کل خود سے وشی یو انسان جہاد للاڑ شی اگا واپس جواندے راشی اگا چراشی دیر شیخ پلوان پا خپل مرگ بانی مڑا شوی و خلق کی خخ کی دا مرگ خوب دی پورن دیجتے جہاد للاڑ بست للاڑ مڑ شولی بلکہ دا مرگ پر اٹھا بانی دے داد اللہ تعالیٰ پا لک بانی دے واللہ یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ جندی کول کئی مڑ کول کئی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ تعالیٰ دے پا عملون ما نجی تاسو ایک ویلی دن کے اللہ تعالیٰ استاسو اعمالینی ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرتم من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون مخ کی منافقانو دا قول چیزی کرکاون مقصد پدی کی خلق من کولو دا جہادنا نو اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی جہاد و قتال فی سبیل اللہ تا ولئن قتلتم في سبيل الله او قتل شيء تاسو فلار الله تعالى کی امت تم او عمل شيء فقل مرگ باندے دیدے کی پر عبارت کی تقدیر دے نو الله یغفرن لكم کتا سو دا اللہ پلار کی او جل شی دا دشمن دلاس نا امت تم یا مل شی بخل مرگ باننے لیغفرن لکم دا ول جزا دا حذف دا نو خام خا بخن بکی دلی شی تاسو تا ساسو گناہون با اللہ تعالی ماب کی لمغفرت من اللہ دا جدا کلام دے بیا لمغفرت من اللہ دا دلالت کی پا جزا باننے دال بل جزا دی توئی لمغفرت من اللہ خام خا بخنا دا اللہ تعالی دا طرفنا و رحمتنا و ثوابنا دا رحمتن مراد پا دیدے کی ثوابنا تی مراد دی مہربانی دا اللہ تعالی اغا ثوابنا چا اللہ تعالی شہیدان طور کی خیر مما یجمعون دا غور دی دا اغا مالونا چی دیو جمع کی پا کلی کی پا آرام بانی ناس دی او دیو کم مال جمع کی اللہ وی مجاہد تا جی کم ثواب ملاو شو کم اجر آغی تا ملاو شو نو دغا اجرونا او دغا ثوابونا دا غور دی دا اغا مالونا چی دیو جمع کی ولا ان متم او قتلتم فی سبیل اللہ او کمل شیطاسو پا خفل مرگ بانی یا او جلی شی فلارد اللہ تعالی کی لئیل اللہ تحشرون نو خام خا اللہ تعالی تباور جمع کی دلی شی تفسیر جلالین لکلی دی پا یجازی کم نو کل چی دا اللہ تعالی مخی تور شی نو اللہ تعالی ورد تبدلی در کئی اللہ تعالی ورد تبدلی در کئی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر مخ کی آیات کی دا مغفرت او دا رحمت ذکر شو دا مجاہدین او دا شہیدان دا پارا اس اللہ تعالی ذکر کی یو بل رحمت دا اللہ تعالی رحمت خاصہ چاغا بعثت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نرم اخلاق والا پیغمبر نو مخ کی یو مہربانی دا اللہ تعالی ذکر شو لا مجاہدین او دا شہیدان دا پارا وس اللہ تعالیٰ بلا مہربانی خپل ذکر کی چا غا رالی گل ددا سی پیغمبر دی چداغی بہترین اخلاق دی دا عام دی مخ کی صرف خاص و سر عام دی عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی دی آیات کی او آداب ذکر کی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر خپل ملگر سرا دا خپل ملگر سرا ڈیرا نرم لہجہ استعمال سخ زڑم نشی پو بما رحمت من اللہ نو پو وجہ دا رحمت دا اللہ تعالیٰ واندے لنت لہم تا نرمی دیو تا اللہ تعالیٰ ستا اخلاق نرم کری دی ولو کنت فظن غلیظ القلب کچرتا ویتا فظن بد جبے بد زبان سخ جبے غلیظ القلب سخ زڑے لن فظن من حولکا نخام خادیو بخوارشوی استا رخوانا من حولکا من عندکا ستا دخوانا بدیو ستا دا چاپیر بدیو اسنو ناس بلکہ دا صحابہ کرام دا وستا دخوانا اسوارا وارشیو نو اشارہ دا دیتا چی اید اللہ تعالی پیغمبرا تا بد زبانم نی او تا سخزڑے ہم نی مپسرین لکلی دی غلیظ القلب فزن غلیظ القلب غلیظ القلب انسان چاہتا ہوئی وی دا هر هغه چاته وی چې هغه خپکیږي زر او بیا رضا کیږي زر نه خپکیږي زر او بیا زر نه رضا کیږي هغه ته ویل کیږي غلیظ القلب انسان چې دا غیظ له ډیر زیات سخی نبی علیہ السلام ته یو صحابی راغی اید الله تعالی پیغمبره شکا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم قسوت قلبه وی زړه مې ډیر زیات سخ شوی دی خپکیږم زر او بیا رضا کیږم نه بس اللہ تعالیٰ دا انسانان پا مختلف و مراتب وانی پیدا کری پول یو شاند کی ندی نبی علیہ السلام تا علاج و خود وی ان اردتا ایلین قلبکا فاتعم المسکین ومسح برأس الیتیم کتدا غواری چی اللہ تعالیٰ ستا ازل نرم کی نو مسکینان و غریبانان تا خوراک ورکوا خیراتون کوا او دا یتیم پا سر بانی لاس راکا گا یتیم زان تا نزدی کا بس اللہ تعالیٰ ورز لنرم کی نو دا دو علاجون نبی رستا مخوضب مسکنانو تا خوراک ورکول یتیم زان تا نزدی کول مسند احمد کی دا غروایت دے امام بحیقی رحمت العلیم دا غروایت دیگر کڑے دے لنت لهم تا دیوتا نرمی لو کن تفزن کچر تویتا بد زبان غریض القلب سخ زڑے لن فضو من حولك نخام خا دیو بخوار چوی استاد خوانا فاف عنهم نوافق و دیو تا واستغفر لهم او بخن غوار دیو دفار دا اللہ تعالی نو شاورهم فی الامر او مشوره غوار دیو نا پکار دا دین کے فی الامر پکار کی دی مشوره غوار پسیرینو ذکر کردی دی فاف عنهم دا متعلق دے دا نبی علیہ السلام دا حقوق سرا ستا پا حق کی ردی صحابہ کرامنا کمی زیادتے وشینو تو تا معافی کوا وستغفر لهم پا حقوق اللہ کی ردیونا کم کمی وشی نو دا اللہ تعالی نا دا دیو دا پارا مغفرت غوڑا دیو دا پارا بخن غوڑا نو فاعف عنهم پی حقوقی کا وستغفر لهم پی حقوق اللہ دا دا غیصر تعلق ساتی وشاورهم فی الامر او مشورک و دا دیو سرا فکار کی دا دین مراد مهم کار دے او دا دین مراد تشریع ند مراد یعنی قانون جوڑا ولتی مراد ندی پارلمان بنو جوڑا ایچ پاگی کی دا اللہ تعالی دا قانون پا خلاف باننے نور قوانین جوڑے اگا امور تی مراد دی پاگی کی مسالح دا مومنان مسلمانان دا غسی مپسرین دیگر کردی مراد دینا دا جنگ پا طریقو کی مشورہ کول دی دا صحابہ کرام سرا دا جنگ پا طریقو کی لیکن نبی علیہ السلام دا مشورہ کردی چی باہر تا وضو او کنا سنگ طریقہ کو که خط تفصیل گو رہی پا دی آیات کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل ذکر کرے دے زی تاستا پا اختصار سرویم وی پا والیانو بانی واجب دی چاگا مشوراو کی دا علماء سرا پا امور دا دین کی دا دین دا امورو پا بارکی چی مشورا کی والیان صاحبان نا دا عالمان سروی کی او پا کارونو دا جنگ کی چی مشورا کی نا دا پوج دا مشترانو سرا چیز کم قومندانانی مشران خلقی پا جہاد او پا قتال بانی پورا پویئی اللہ تعالیٰ و لمحارت ورکڑی نو آغی والی او دا مسلمانانو مشر لبکار دی شیر جنگ پا امور کی دا آغی سرا دغو کی مشوراو کی او پا عام و مصالح و دا خلق کی مشر لبکار دی چی آغا مشوراو کی دا مشرانو دا تجربہ کارانو خلق سرا دا خلق سلح دا یا بل عام دا معاشری سرا کم یو معاملہ تعلق ساتی بکاردار چی دا سپین روب سرا سپین گیر سرا تجربہ کار خلق دی دا آغی سرا پائی کی مشوراو کی لند خبر ادا دا چی پا کم یو کار کی سوک ماہر دے نو مشر لپکار دی چی دا آغا کار پا بارکی دا آغا ماہر نتا پوسو کی چی دا آغا کار کی مہارت لری امام قرطبی پورا تفصیل ذکر کرے او مشران وی کم خلق چی پا آبادو بانی پا کارخانو بانی پوئی گی نو دا آبادو دا کارخانو پا بارکی بیاداغی سر مشور کول پکار دی اس تا یو مجاہد تا وای چی آغا صرف مجاہد دے بس پڑاز بانی پوئی گی وی دل دا کزا دا مل جوڑوم ترا شما تا وای چی دا مل سنگ جوڑو فیزان دی مل سر دے خدای غار که مل نزد خواریم آغا بوی چی تر کلاشن ملوی کرسیش ملوی دا آغا پا دے بانی نپوئی گی یا یو سپینگیری دے آغا تا توی چی راشا والی سی با مشر توی راش مشورا وکا دا درس چی دے درس سمر سمر کو درس لگ لگ کو که دیر کو که تفصیل بانی کو که مختصر کو سنگا او زت څه خبر یم دا خپل مولوی سیم نه د پوسو کا یا ته چې د خپل بچی کم مدرسې ته ولېګم د عالم سره دې مشوره وکړه چې اگر ته صحیح زی وخی چې کم سبق وې کم کم کتابونه وې په دې باندې هغه پوهې کی نو د هر کار چې څوک تجربه لري مشر لپاره کار دی چې دا غي سره په هغه کار کې مشوره وکړي او بیا مشوره چې کین نو د هغه چا سره مشوره کین چې هغه تقوادار او هغه پرهیزګار وي تقواداری آغا پریزگاری سفیانی سوری رحمت اللہ علیہ وی لتکن اہل مشورتی کا اہل تقوی والامان ومن یخش اللہ تعالی مشورہ بدہ آغا چا سرکے چی آغا کی تقوی و پریزگاری آغا امانت دار انسانی او دا اللہ تعالی نیریگی مشورہ بدہ آغا چا سرکے دا ہر کس ناکس سربم دا غنکے مشورہ بنکے چی امانت دار نہیں تب یو خبر و تو کی وی دا مشورہ د سره کوم خدا امانت دی هغه بو چیزا بل شاته بنم خو جمعات په ډبه باندې بیم او خود ته کور وی بس بیا خو بیبی سی ته ضرورت نشته دی بس بیا خبره چې اخلاص ده نو لتكون اهل مشورتی کا اهل التقوى والامانه امانت دار خلکو سره مشوره وکړه چې هغه ستا خبره په ځای باندې پاتې کی او په احادیث کې راغلی دي د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما شقی قط عبد بمشورتین چې کم یو بنده مشوره کړی د نو هغه چرته بدبخت شوی نه دی هغه محروم شوی نه دی و ما سعدا باستغناء راین او چا چې ځان مستغنی ګڼلې دی د رای نه د مشورې نه نو هغه چرته کامیاب شوی نه دی چې څوک منیسته بد د برایې هلکه څوک چې په خپل رای باندې ټینګ پاتې شو دا تباه کی د بل نه پکې مشوره واخله په دې کې خیر ډیر زیات خیر پرې کې امام قرطبی پوره وضاحت ذکر کړی دی امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے روایت دی امام بحقی رحمت اللہ علیہ پہ سننی بحقی کی آغاز کر کری دی دیر عجیب خبر کری دا وی ار رجال سلاستن سڑی دری قسم سڑی دی سڑی چی دی دری قسم دی امام شعبی رحمت اللہ علیہ وی یو پورا سڑی دی بل نصف رجل ولا شیع یو لا شیع دی لا شیع چی ایت شیم ندی یو سڑی دی یو نیم سڑی دی یو لا شیع دی چی ایت شیم ندی امام شعبی رحمت اللہ علیہ وی اما الرجل التام پورا سڑے اغدے چی لہو رائیون وہوا یستشیرو یو اغ سڑے دے چی اغا پخپل پوئیگی زی عقل دے بیا ہم دبلنا تپوس کئے وی ایسی نیچی ارہ خطایم پکی پخپل پی خب پوئیگی پا کار باندے بیا ہم دبل سر مشورو کی دا کامل سڑے دے او نیم سڑے اغا دے چی لیس لہو رائیون چی اغا پخپل خونو پوئیگی وہوا یستشیرو پخپل نه پویږي پخپل دومره عقل نشته خو د بل سره مشوره کوي نو دا بیا نیم سړی شو پخپل نه پویږي خو د بل نه مشوره اخلي کنه وای الذي ليس له راي او لا شيء کوم دی چې بیخي اډوسه شی هم نه دی چې هغه نه پخپل پویږي او نه د بل سره مشوره کوي امام شعبی رحمت الله علیه وای دا سړی درې قسمه دي یو پورا سړی دی یو نیم سړی یو لا شيء دی هیڅ شی هم نه دی دا امام بحقی رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی یو کتاب دے اشورا فریضت اسلامی پنم ماننے دیر بہترین کتاب دے دے مسائل دا پار آغا قتل ہے شبیہ آغا دا آغا جی کرکڑی دی او پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من استشارا مان دیما من استشارا ولا خواب من استخارا چاچے مشورہ اکلال آغا بیا چر تخ پیمانا نہیں لیکن آغا خدا کار یوازی پا خپل سربانی نہیں کرے کن او چاچ استخاره وکړه نو هغه بچرته ناکام نشي نو استخاره او مشوره دا دوانه په کار دي خامخا چې دا وکړل شي بیا نبی علیہ السلام چې رسول کرام سره مشوره کوله وشاورهم په امر مشوره غوړه دیونه په کار کې نو تفسیر جلالین دو وجې دغه ذکر کړی دي نبی علیہ السلام ته خو د مشورې ضرورت نه و ځکه دغه تعلق خو ډایرکت د الله تعالی سره او جبرئیل علیہ السلام به امر راوړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته طریقه خودله نو نبی علیہ السلام مشوره ولی کوله نو دو وجه دغه ذکر کړی دی تفسیر جلالین دو الفاظ دی ویلی کای پیدا ورته ډیر درکې وشاورهم فی الامر مشوره کو د دې سره په کار کې تتیی بن لقلوبهم د دې لپاره چې د زړونو خوشاله شي نبی علیہ السلام چې صحابه کرام سره مشوره کوله د زړونو د خوشاله ولر لپاره او دا حقیقت دی دا تاسو تجربه کړئ یو مشر دی والی سیب دی او کشر راو غواړي یو ډلګه مشر دی هغه خپل کشر راو غواړي یو لسوال دی یو قومندان دی هغه خپل کشر راو غواړي مشوره سره وکي په دې مشوره باندې ډیر ملګری داسې هغه په دې مشوره پویګم نه چې تاسو سره رائے درکې د سې وای د چې سویل د پر رائے باندې ما رائے ډیر پکې د سې وای خو چې مجلس ته راو غواړي اسې خوشحالي کوي زمانه کم بوختنه وکړه په دې باندې هغه ګلی ختميږي تطیبا لقلوبهم او دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین اغه وی لیستن نبی قادر فارچی ورستو خلق ستا اقتدا وکي نبی علیہ السلام خو مشورې ته محتاج نه وزکه الله تعالی ته خونه کوله وحرات للاغته خود دې د فار نبی علیہ السلام مشوره وکړه چې ورستنی خلق د امت چې ده نبی علیہ السلام اقتدا وکي چې هغه پیغمبر او وحی تراتله خو هغه بیا مشوره کوله نو چاته چې وحی ناراضي وغه پویګیوم نو هغه خو بیا خامخا مشوره پکار ده ډیره فار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کار کو لیستن نبی قادر فار چې ستا اقتدا وکي فاعف عنهم ما فی قودی و ترخل حقن واستغفر لهم او بخنه غواړه دی د پاره کده الله تعالی په حقونو کې دی کم کمی زیاتې شوی وشاورهم فی الامر و مشوره غواړه دی نه پکار کی فاذا عزمت فتوکل علی الله نکره چې قصو کې ته د کار د کولو په توکل علی الله نبی ازان سپاره په الله تعالی باندې په توکل علی الله بیا په الله تعالی باندې ځان سپاره نو دې کې رد په بادي هغه خلق باندې په هغه خلق باندې ډیر خلک داسې مشوره ته وغواړي نو بیا هغه خپله مشوره د باندې فیصله ګڼي چې دا فیصله ده نه د کشر کار دا دی چې امیر ستانه مشوره وغواړي صرف مشوره ول ورکه بس رای ول ورکه دې ته سوې تجاویز تو خپل تجاویز ته پیش کا چې په دې کار کې زما دا تجویز دی بیا اختیار امیر لګی چې هغه کستا په مشوره باندې عمل کوي هم صحیح ده که بل ملګری په مشوره باندې عمل کوي هم صحیح ده او که خپل کم فیصله کوي بس هغه بیا اختیار دی پیزا عظمت او توکل علی الله البته دلیل دې سره ویل شي د امیر سره د دلیل ویل شي خپل خبر دې وکړه او ته امیر سی به ډیره مهرباني خپه نشي زما دا خبر چې وکړه د غیر لپاره ترجیحات دادی دا دای دلایل دي نو ته خپل خیر خپل خبر باندې پوره دلیل وته وای هغه قانع کا نو که هغه قانع کړي رضی الله تعالی کنه اختیار امیر لدی بس هغه چې بیا کم فیصله کوي بس هغه بیا پیزا عظم تو توکل علی الله نو کله چې قصو کې د کار د کول نو ځان سپاره په الله تعالی باندې توکل کوو په الله تعالی باندې ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی مینه کوي د توکل کوونکو سره خلق په پښتو کې وي توکل وي نر دی نو بس بیا توکل وکړه بس خبر خلاصه کړه ډېرې قصې به کې مه جوړوه چې بس چېرې شل ځلې تلی بس خبر خلاصه ده ینصرکم الله کچری امداد وکړي الله تعالی ستاسو پر غالب لکم فلا غالب لکم نو نشترې غالب په تاسو باندې ینصرکم الله که الله تعالی ستاسو سره امداد کوي نو فلا غالب لکم نشترې زورور په تاسو باندې تاسو باندې بیا زورور نشترې و ای یخذلکم او که پریک دی الله تعالی ستاسو سره امداد فمن ذا الذی نو بیا څوک دی هغه کس ینصرکم چې امداد به وکړي ستاسو سره من بعده ورستو له پریښودلو د هغه نه من بعده بعد خذلانه چې الله تعالی در سره امداد ونه کړي و ای یخذلکم او که الله تعالی مرسته او امداد ونه کړي ستاسو سره تفسیر جلالین لیکلی دی یترک نصرکم که یوم احد چې الله تعالی ستاسو سره امداد پریږدي لکه د غزوې احد په ورځ باندې الله د سره امداد ونه کړ نو بیا څوک دی چې هغه ور سره امداد وکړي من بعده ورستو د پریښودلو د الله تعالی نه چې تاسو الله تعالی پریږدي وعلی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی دی ځان وسپاري مؤمنان مسلمانان نو توکل دا ډیر زیات ضروري شی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من سر رہو ای یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ کسوک دا غواری چی زر طول خلقنا قویشب عن ابن عباس نزی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ای یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ کسوک دا غواری چی زر طول خلقنا طاقاتور شما نو پا اللہ دی بروسو کی امیر سیف رحم الله ودی کیو خبره کوله وې مونږ چې دا غټي غټي خبرې کوو وې مونږ غټ نه یو زمونږ دومره قوت او طاقت نشته دی وې زمونږ په الله باندې باور وسده الله لوی ذات دی او دا الله تعالی قوت او طاقت غډیر زیات دی نو که څوک دا غواړي چې زه د ټولو خلکو نه طاقتور شم نو په الله دی توکل وکي بس دا وطاقتوري د خلکو نه لقمان حکیم خپل ځی توصیت کړو او دا خبره وته کړی و وی یا بنیا الدنیا بحر غرق فيه اناس كثير اے بچیا وای دا دنیا چرې ردی مثال دی یو دریاب دی ډیر خلک پدې کې ډوب شوی دی په انستا طعت ان تكون سفینه کافیها الايمان بالله کته دا غواړي چې زر دی دریاب نه بچ شمه نو په دنیا د دې مثال دی یو دریاب دی ته دنیا نو په دې کې کیشته ته دان نه جوړکا او د دې د دې دنیا د دریاب کشته څه شه ده ایمان بالله ده صحیح عقیده و ساته وحشوها العمل بطاعت الله او بیا دا اغا کشته دا کواله سره ده الله تعالی تابیداری کوا وشراعوها او بیا دا دی کشته اغا سرکا و دا دی کشته اغا روڑ څه شه ده التوکل علی الله پا الله بانی توکلو که لعلک تنجو دیر پارا چی تا دا الله تیر پارا چی تا دا دوبیدو نبچه وی دا دنیا مثال دا یو ډوب دریاب دی لقمان حکیم خپل زوی ته وصیت کړو وی دا دنیا مثال دا یو ډوب دریاب دی نو کته دا غواړی چې دې دریاب کې زه ډوب نشم نو ځان له یو کشته جوړه کا د دې دریاب کشته ته شه داغه ایمان بالله دی او دا غیر ډکواله سره العمل بطاعت الله دا الله په تعویداري باندې عمل وکا او بیا دا غیر سرک سره دا کشته نو دا غیر توکل علی الله پا اللہ بانی زان اسپارا نو که څوک دا غواړي چې د دنیا د تکالیف نه بچي، کامل ایمان دې ولري، د الله تعالی په طاعاتو باندې عمل وکي او په الله تعالی باندې توکل وکي، نو د دنیا په دریاب کې وډوب نشي. او که نه، نو دا پر دنیا په مونې محبت کې تبا کی. ینصرکم الله، که امدادو کی اللہ تعالیٰ ستا سره فلا غالب لکم، نہ نشترے ضرور پتا سو باندے. و ای یخذلکم، او که فریق دی اللہ تعالیٰ ستا سره امداد، فمن ذلذی، نو سوک دی هغه کس، ینصرکم چی امدادو کی ستا سره، من بعده، ورستو دا اللہ تعالیٰ نا، اللہ هم امدادو نکی، نو اغب یا سوک دی جستا سره امدادو کی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، او خاص پر اللہ تعالیٰ دی زانو سپاری مؤمنان مسلمانان. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. رب در ایت دمان قول سره زاد ابن عاشور وی و مخکی د نصرت الهی وعد ذکر شول، الله تعالی بر سره امداد کئ، وس دا امداد د حصول لپاره ضروری ده چې ځان به مجاهد د خیانت نه ساتي، د الله پیغمبر هم ساتي، او عام مجاهدین مؤمنان مسلمانان هغه هم ځان د خیانت نه ساتي، نو اللہ بو سر امداد کئے، نو رب تیرے ماں قبل سر داو. ینصرکم اللہ، کا اللہ تعالیٰ ستا سر امداد کئی، نو تاسو بانے بیا سوک زورور نشتا دے، امداد دا سر کئی، خود خیانت نظان بچ کئے، نو دائی رب تیرے ماں قبل سر. مپسرینو ذکر کری دی دغسی پا حادیث مبارکو کراغلی دی، پا غزو بدر کی یو سادر یا یو کمبل دے چشے دے، دا مالی غنیمت نا آغا ورک شوے دے، نو بعد خلکو دا خبر او کلاوی کې دی شي نبی علیہ السلام غیستی، وګرئ شي دا نبی علیہ السلام غیستی. الله تعالی دا آیات دا غیر پر نازل کو، دا پیغمبر د شان سره دان خایيږي چې هغه غلا او کې خیانت وکي، او چا چې خیانت وکړ نو هغه قیامت کې بیا راوړي. نو دا نبی علیہ السلام ته وی دا غ شان او چت دی هغه نه کوي، خو تاسو غلول او خیانت تاسو نه کوي. که خو وضاحت ګوره، امام قرطبی، امام ابن کثیر او علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ داغی پورا وضاحت ذکر کړی دی، بیا کتلی شي احکام د غال ذکر کړی دی، کم سړی خیانت کوي داغی بیا حکم سره. و ما کان لنبی، او ندی لایق د شان د پیغمبر سره، ای غل چا اغلا وکي خیانت وکي، و من یغل یاتی بما غل یوم القیامه، و من یغلل او چاچی خیانت وکا، یاتی بما غل نرابشی دا اغسی سره چې دا خیانت کړی، بما غل کی دا بعد مصاحبت د پاره دا اغه شی به راغسته ور سره به یو سره. او دا غیر پاره دلیل حدیث د بخاری او د مسلم دی، احادیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کچا او خلا کړی دی، غوا اغلا کړی دا، غوی اغلا کړی دی، خر اغلا کړی دی، ایا گڑا بیزا اغلا کڑی دا، اغا بے پا شابا نراغستی، اغا با آوازو نکی، او در پا سٹ بانی بسوری، در اللہ تعالی مخی تباراشی، چاچی ارش اغلا کڑی دے، نو کچر تا دا ہر چا اغلا چرے دا غصر مناسبی نو، که طالبان اغلا کڑی، راکٹ دے، یا چرے پیکا دا، یا ٹوپک دے، یا گاڑے دے، نا اغا بے اسر روان کڑی، یاتی بما غل یوم القیامه، سشی چیر اغلا کرده دی بس آغا و دی راغسته او دا اللہ تعالی مخی تبارازی. او احادیث مبارکو کی راغلی دی دغ خیانتگر انسان با پدیبانی پی جاندلے کی گی چی عند استی دا دا دا شا طرف سر با جندل گی دلی، او خلق بے پی جنی چی دغ خیانتگر انسان دے، دا خیانتگر انسان دے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی تی منگو تاسو بچو ساتی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی، کم چی وقفی مالون دی، وقف دے پاغی کی خیانت کول، پائی کی اغلا کول، دا ہم غلول لے، دا بیت المال نہ خیانت کول، یا یوشے وقف دے، وقف مثلا جماعت کے قرآنون دی آغا وقف دی، دا ہم خیانت دے، دا ٹول پری کرا دی، یا بل یوشے دے آغا چا وقف کھڑے دے، لکہ مثلا یوزمک چا وقف کلا چی دا بنا مقبری دے پارا وقفی، یا چا یوزمک وقف کلا چی دا دا عیدگاش والا جنازگاش والا، بیا پاغی کی خیانت کول، یا پاغی کی اوسه شی دی هغه خیانت کول، د دې ټول حکم یو شی دی. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ داغه وضاحت ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تو فرمایل وای ځان بچ کی د غلول نه، فإن الغلول خزي على صاحبه یوم القیامه، سوک کی خیانتو کی نو داو دا قیامت پر رد بانی شرمنده کی گی ادو الخیط والمخیطا چاکا ستن غلا کړي یا د ستنی تار غلا کړي دین هغه واپس کړي هغه ورکړي اسنه چې بیا قیامت کې دیوانه و شرمېږي نبی علیہ السلام دا سیمه کوي و مې یغل الیاتی بما غل یوم القیامه او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل امام ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی ډیر عجیب روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د جهنم دا دومره خطه غټه کنده ده کہ یو غٹا گٹا آغا پری خود لیشی دی جہنم دا سرنا پا یهوی سبعین خریفن او دا او یا کال اخکت سپر وکی نو ما یبلغ قعرها آغا یختن رسی گیا گٹا نو نبی علیہ صلات و سلام ویل چی چا چی کم یو شیخ یانت کڑے دے پا یقضب معہو آغا پا جہنم کی اخکت اور گزار کلیشی ثم یقال لمن غل بیا چا چی آغا خیانت کڑے و آغا تبا ویلیشی ائتی بیہی دارا وڑوس جہنم تباغ شیخ کا تو گزار کلے شی او اللہ تعالیٰ بو تو وی چی داتے اس راو باسا او نبی علیہ السلام میں چی پا جہنم کی او یا کال اخکتا گٹ روانی نو غیخت نرسی اللہ تعالیٰ بو تو جی داتے اس راو باسا بس دغ بردیر پر عذابی او بیا نبی علیہ السلام دا آیات الوستا وما کان لی نبی ان یغل لہو من یغل لیاتی بما غل یوم القیامہ بس دا قیامت پورت بند راوڑی یاتی بما غل راوڑی بے رکم نا میدان محشر تو راوڑی نو بیا به جهنم ته وګرځولې شي او الله به توې چې جهنم نه اوسراو باسا او یا کال اوس څخه ته غفي وي ما کان پر روایت کراغلی دی امام نو ایرم تلالی ذکر کړی دی کم یو سړی شهید شي او هغه خیانت کړی دی نو په دی باندې اسم اطلاق دا شهید نشي کېدلې د توبې شهید نه وي دا شهادت په دی باندې بربادي ما کان علی نبی ندی مناسب دے او پیغمبر دا پارا ندی مناسب ندی لائق دا شان دا نبی علیہ السلام سرا یغل چا خیانت وکی و من یغل لو چا خیانت وک آیات بما غل یوم القیامه مرابشی دا اغه چیز سرا چا خیانت کړی په ورځ قیامت باندې ثم توفا کل نفس نو بیا پر اور کلی شی هر یو نفس ما کسبت بدله دا هغه عمل چا کړی و هم لا یظلمون او دې سرا با ظلم زیاتې نشی کېدلې بس چا چې کم عمل کړی دی بس داغی کاغه گناہ دن داغی صدا به تور کلی شي او کچا نیک کار کړی دی داغی نیک بدله به تور کلی شي امام ابن کثیر د غلول د خیانت د مبارکی داغی د قباحت مبارکی شپاړس احادیث ته دی آیات په تفسیر کې ذکر کړی دی بیا غا کتل شي مجاهدینو ته یو بیان دی پورا فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير دی آیت کی اللہ تعالی بل قواحت ذکر کی دی غلول چاچی خیانتو کونو آغا سبب دا سخط دا اللہ تعالی دی بس اللہ تعالی تی خفشی اللہ تعالی تی ناراض شی او رب دری آیت دا ما قبل سر ثم توفا کل نفس دا غیر پر تفسیر دی دا آیات دا غیر تفسیر دی افمان اتبع رضوان الله نو هغه څوک چې هغه تابعداری کوي در رضامندیا د الله تعالی د الله تعالی در رضامندیا تابعداری کوي مفسرین لیکلي دي د دې کې د تابعداری در رضامندیا نه مراد څه شه دي یو قول مفسرین دا لري چې عدم غلول ځان د خیانت نه بچ ساتي دویم معنا کړی د زجاج هغه مراد د دینه اتباع د نبی علیه الصلاۃ والسلام ده او دریم قول داره چې مراد درې نه جهاد پی سبیل الله ده نو تاسو وایئ چې درې ونه مراد دي کنه کومه تازاد دي تو جهاد تر افمن اتبع رضوان الله نو آیا هغه څوک چې هغه تابعداری کوي د رضامندۍ د الله تعالی یعنی د خیانت نه ځان بچ ساتي د الله په لار کې قتال او جهاد کوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعدار دي دا د الله تعالی رضامندۍ ده دې کې یو جز دا هدف ده و مأواه الجنه نو څوک چې تابعداری کوي دا رضامندۍ د الله تعالی او زید د جنت دی کمن باب سخط من الله نو آیا دا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې چې هغه اخته په غضب د الله تعالی باندې و مأواه جهنم او زید د جهنم دی نو بسخط من الله دا د رضوان الله د مخالف دی دا خیانت وکي یا بسخط من الله د الله تعالی د پیغمبر نافرمانی وکي یا بی سخط من اللہ نہ مراد دارے چی جہاد او قتال اللہ تعالیٰ پلا رکی ونکی نو مأواہ جہنم زیر د جهنم دی او بیا سل مسویر او ډیر بد زید دی ورتلو دا جهنم هم درجات عند الله والله بصیر بما يعملون. دی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي اجمالا هم درجات لهم درجات یا هم اصحاب درجات دا دغه د پاره درجات دی عند الله پنځ د الله تعالی باندې. نو دا هم نه مراد څوک دی اتبع رضوان الله هم درجات من با بصفت من الله نو دا یو د پاره په جهنم کې درکات دی طبقات دی نو دل بل د پاره په جنت کې درجات دی. نو دا دی تقابل اجمالی د دوانو په منځ کې لهم درجات عند الله رضوان د پاره او یا بل معنی می توکل تفسیر جلالین دغلی کری دی هم اصحاب درجات دا مخ کی خلق دیو مختلف درجات ولدی عند الله فنید الله تعالی باندې والله بصیر بما يعملون الله تعالی لدن کرے اغه عملون درا چی دی وکئی دیو جی کم اعمال کی اغه الله تعالی ینی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مخکې الله تعالی دو فریق ذکر کړل یو اهل الرضوان او دویم اهل السخط. اوس الله تعالی د هغې تفصیل بیانوي حالات د مؤمنانو هغه رضوان الله دي هغه اهل الرضوان دي او حالات د منافقانو الله تعالی بیان کړي دي چې هغه اهل السخط دي. نو مخکې دوه ډلې بیان شولې اهل الرضوان او اهل السخط. اوس الله تعالی د هغې تفصیل بیانوي په بیانولو د حالاتو د هغې باندې. نو اول حال الله تعالی ذکر کړی دی د اهل الرضوان. لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم کله چې راولیږه په هغې کې رسولا پیغمبر منهم من انفسهم د دوی د جنسنا اذ بعث فیهم رسولا. مفسرینو لیکلی دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واره کې دا درې عقیدې په ایمان کې دا لازمی دي. یو دا دی چې محمد د الله تعالی پیغمبر دی رسولا دلالت کوي پر رسالت باندې. او دویم فیهم عربی و نبی علیه الصلاۃ والسلام. او دریم علماو ذکر کړی دی من انفسهم په دې کې اشاره ده انسانانو ته. د دې وجنه علامه آلوسی رحمت الله علیه دې کې وضاحت ذکر کړی دی هغه کتلی شئ. دا بعضې خبرې مونږ یې کمی ګڼو او علماو هغه ډېرې غټې ذکر کړی دي. نو داغه ذکر کړی دی شیخ ولی الدین عراقی دا غینه چا پوښتنه وکړه وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بشریت باندې یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رسالت او عربیت باندې علم دا فرض کفایه دی او کنه فرض عین دی. نو شیخ ولی الدین عراقی علامه آلوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه جواب ورکړه وای د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې داغه په رسالت باندې عقیده ساتل ایمان ساتل دا فرض عین. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عربیت باندې ایمان ساتل دا فرض عین. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بشر کې دو باندې په بشریت باندې ایمان دا فرض عین دی. به په تور کله وای کچا دا ویل چې ما ته پته نشته رې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی کنه دا کافر دی. کچا دا ویل چې ما ته دا پته نشته رې چې نبی علیہ السلام بشر دی انسان دی قدر جنات نو وای دا مسلمان نه دی دا کافر دی. او کچا دا خبر وکړه چې ما ته دا پته نشته رې چې نبی علیہ السلام عربي دی که هغه عجمی وای دا مسلمان نه دی. وای په دې درې وانو خبرو باندې به ایمان لري نو دا ډېرې لازمی او ضروري خبرې دي. وای ځکه دا د قرآن تکذیب دی بیا نو د دې وجه نه دا په ایمان کې لازمی خبره ده. لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم کله چې راولېږه په دیو کې رسولا فیهم په عربو کې رسولا نو دا رسولا دلالت کوي په رسالت باندې من انفسهم د دیو د جنس نه یعنی بشر دی انسان دی یتلو علیهم آیاته دغسې مخکې ویلی شوي چې بیانوي په دې باندې آیاتونه د الله تعالی او یزکیهم او پاکوي هغې لره ویعلمهم الکتاب والحکمت او ښی هغې ته کتاب یعنی قرآن کریم والحکمت او سنت. ابن کثیر وی الکتاب القرآن والحکمت السنت د الله تعالی د پیغمبر طریقې ته ښیي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چې ودی مخکې د دې را لېږل د پیغمبر نه لفي ضلال مبين په گمراهی ښکار کې. من قبل ابن کثیر وی قبل هذا الرسول د دې پیغمبر در علی ګل نه مخکې دی گمراه خو کله چې الله تعالی دا پیغمبر راولیږه الله تعالی په مهربانی وکړه. اولما صابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم. دا جواب دے دا اعتراض د منافقانو. یو اعتراض مخ کی بیان شو، بعض منافقان ویل دی پیغمبر و خیانت کړی، اوس دا غیب بل اعتراض ذکر کړي. الله تعالی دا غیب جواب ذکر کړي په ذکر د درې علتونو د هزیمت د احد باندې. وی دا صحابه کرام ولی زخمی شول، دا شکست ولی راغی؟ الله تعالی دا غیب وجوهات ذکر کړي. اولما اصابتکم، اولما دې دې کی په عبارت کی تقدیر دی، معطوف علیہ ردی حذف دا، اصل عبارت دے سرے افعلتم کذا و کذا و قلتم کذا و کذا، ولما اصابتکم مصیبت و قلتم حین اذن، اولما اصابتکم افعلتم کذا و قلتم کذا، تاسو دغ کارو کو دا سی دا سی وینا مقللا، لما اصابتکم مصیبت کلچ ورسی دا تاسو مصیبت، او یا کسان صحابہ کرام شیدان شل اور دیر صحابہ کرام زخمیان شل، اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کی قد اصبتم مثلیہا، یقیناً رسول دی تاسو مثلیہا داغی دوچن، تاس تو مصیبت رسیدن تاس تو خدا غی دوچن رسول داغی تا، دا تشبیح پسکی دا مثلیہا، دا مثلیت پسکی دا، یو قول لن پسرین دار چی دا مثلیت دے پتا عداد کی، قد اصبتم مثلیها تفسیر سراج المنیر او تفسیر بحر المحیط آغا ذکر کری دی، قتلهم یوم بدر سبعین و اسرهم سبعین فالمثلیت فی العدد، تاسو خو او یا کسان پا غزو احد کی شیدان شلی، نو تاسو ردید دو چند مصیبت آغی تر سوالی و پا غزو بدر کی، قتلهم سبعین یوم بدر و اسرهم سبعین فالمثلیت فی العدد، نو اویا او اویا یو سل سلویخ شولا، تاسو یو سل سلویخ مصیبتون آغی تر سولیو او تاسو تا اویا ورسیدل، نو مثلیت نو مراد مثلیت دے پتا عداد کی، ابو حیان ذکر کری دی تفسیر بحر المحیط کی او تفسیر سراج المنیر ام دا ذکر کری دی. دویم قول ابو حیان نمت الالی ذکر کری دی، وی دا مثلیت پا انہضام کی دی، پتا عداد کی نہ دے بلکہ دا مثلیت دے پا انہضام کی، المثلیت فی الانہضام ہزم المؤمنون الکفار یوم بدر، لکہ سرنگی شتاسو پا غزو احد کی شکست خوڑو، نو دغسی تاسو شکست ور کڑے پا غزو بدر کی کافرانو تاغی شکست خوڑ لے، قد اصبتم مثلیہ تاسو، نو بیا ترجمہ دا کوئی، اولما اصابتکم مصیبت کلچ ورسی گا تاسو تا مصیبت چی آغا شکست دے، نو قد اصبتم مثلیہا تاسو مرسول دے پشان دا غیبان نشکست آغیتا پا غزوی بدر کی، نو خبر اخلاص شوالا بس، نو مثلیت پا تعداد کی دے یا مثلیت پا انہضام کی دے شکست خوڑا لکی، قلتم تاسو اویلل چی تاسو تعجب کون کی وئی، دا غمانہ میں اقلا دا تفسیر جلالین دا غمانہ کرے دا تعجب دا مانا، قلتم متعجبین ویل تاسو دا تعجب پا حالت کی وئی، انہا دا جرکم زین راغ دا شکست سوشول دا، انہا دا سوشول یار دا خدوم را شکست من تراغ صحابہ اکرام شیدان شول، قلتم تو آئے پیغمبرہ ہوا من عندیان پوسکم، داو استاسو دا طرفنا دا سو استاسو دا نفسون دا طرفنا راغلل، دا دی سمانہ دا دری اقوال دینا پسرینو، قل هو من عند انفسكم دا دی تفسیر و معنی را دی سر، یو قول دارے چی هو من عند انفسكم بترکیهم المرکز اللذی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بسبات فیه، تفسیر مداری کو حوالا میں تمخ کی ساتھ داویر، قل هو من عند انفسكم بترکیهم المرکز اللذی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بسبات فیه، نبی علیہ السلام دا تویلو چی ردی زین ابن را کجی گئی تاسو را کچھ ولی، نو تو سوی چی دا سو شول نو داری پزان بانی پا خپل اوکلالا اس گلے مکو ان نهازا، دویم قول دن پسرین داری چی قل او قل ہوا من عند انفسکم دا تاسو پزان بانی پا خپل کڑی دا، نبی علیہ السلام چی دا جمعی پا ورد بانی استاسو نا مشوراق اس طرح پا مسجد نبوی کی، نو تاسو دار آئیگانی ورکلی چی باہر تبسی حضو، نو تا تشکیل پخپل غوره کړو نو پخپل سره تشکیل روان شي نو ته دا څو شول دار باندې چا وکړل دار ځان پخپل وکړل کنه ته پخپل چې چانټو ټوپک تر واخلې او ته زی نو بیا چې دا چا نو دا چا دا ته پخپل وکړل نو پخپل نه ویته لږه حد لوري قل هو من عند انفسکم پخپل دې پزان باندې وکړل دویم تفسیر سراج المنیر اغه ته اشاره کړی دا په حدیث ترمذی کې راغلی دی کله چې غزوه بدر کې او یا کسان جوندی گرفتار شول او دیو داغین پدیه واغیستله نو دیو ته دا ویلې شوی چې تاسو که پدیه واخلې نو او یا کسان بستاسو نشیدان کیږي او یا کسان بن نشیدان کیږي دیو چې کله پدیه غیستله په غزوه بدر کې کله او یا قیدیان راغلل په هغه باندې پدیه غیستله نو دیو ته ویلې شوی چې ګره او یا کسان بن نشیدان کیږي صحابه کرام به مقسم شهادت تراوتی پیسې به تاسو واخلو نور بکیږي بیا خیر دغه ته اشاره دا خو ته حدیث ترمذی کې راغلی دغه او تاسو ته یو ټکی وایم بس هغه یو ټکی ولیکئ تفسیر سراج المنیر بیا ګورئ هغه وی بی اخذکم الفداء و اختیارکم للقتل تاسو خپل شهادت غوره کړو و اخذکم الفداء و اختیارکم للقتل تاسو شهادت غوره ک پدیم واغستل وای چې سیمه شهیدی راځي خیر دې خبر نشته پیسې به تی واخلو نو شهادت کراغې نو راضی دینو نو الله تعالی وی قل هو من عند انفسکم دا تا پزان باندې پخپل وکړل نو خلک کوئی وی دا چا پخپل نو اخته په سر غړه یا وی دا چا وی دا پخپل نو ګلم کو دا بل پخپل دی وکړل پزان باندې مخ پکېږي په دیوان خو ته پخپل وته لید مدینې نه د جهاد د پاره لاړل شهید شولې نو یا قل هو من عند انفسکم تا ډېرې پرې خودل نبی علیہ السلام د تویلې مې پرېګده نو پزان دی پخپل وکړل یا تا ته دا ویلې شو چې پدې دی واغستل نو بیا ورنه او یا کسان شهیدان کیږي تا علم غسم شهید کې دراوتی نو دغه وشول نو تا پخپل دا ویلې قل هو من عند انفسکم ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی فهر چیز باندې قدرت لرون کړي او ما صابکم یوم التقل جمعان فباذن الله دې کې الله تعالی بل علت ذکر کړي بس هر کار چې کیږي نو دا په اذن د الله تعالی باندې کیږي بس الله په تقدیر کې دا غلی کړي وا او یا کسان صحابه کرام شهیدان کل شهیدانې دل او فتح په شکست باندې بدلی دل بس دغه په تقدیر کې لیکلی شوی دی باندې مخ پکیږي و ما صابکم اغه مصیبت چې ورسید تاسو ته یوم التقل جمعانی په اورد باندې چې مخامخ شولې دوړلې فبإذن الله نداو په حکم د الله تعالی باندې تفسیر جلالین وی به ارادته بس الله تعالی د دغه اراده کړی او الله تعالی د دغه فیصله کړی و مخکې بإذن الله وليعلم المؤمنين وذره فارچ خکار کی الله تعالی مؤمنان مسلمانان ذره فارچ جدا کی الله تعالی مؤمنان مسلمانان د منافقانو نه نو کله چې رسېږي په شهیدګی نه یو دسي شکست ناراضي نو بیا خو دا ټول خلق مجاهدین بیا خو چې کوم منافقان غټ غټ منافقان پیر سټي او غټ سټي منافقان هغه به مې چې مون غټ غټ مجاهدین خو کله چې تکلیف راشي نو بده کې الله تعالی مؤمنان مجاهدین او منافقان جدا کوي وليعلم المؤمنين دغه پاره چې ښکارا کی دغه پاره ليميز دغه پاره چې الله تعالی تمیز راوري د مؤمنانو د منافقانو نه چې غوړي زیړی نو بیا سره مجاهد دي خو چې شهیدان وشوله زخمیان وشوله او شکست راغې نو په هغه وخت کې بیا مجاهد معلومیږي مجاهد دوی بس دا به تقدیر کې لیکلی بس دغه سیمونږ دی لراوتی وشوله بس منافق وایي خا مارته نه ویل چې مزه یې مارته ویلو چې داسې وکوئ مارته ویلو چې داسې مه کوئ او داسې بس هغه بیا وایي ما ما بس ټوله چې بیا دغه خبره کوي امیر صاحب رحم الله وی دا ډیر ځان ته ډیر نسبت مکوي چې ما داسې وکړل ما داسې وکړل وی دا بيزه ډیر مې کوي وی چې زو ځکه نو بیا خلک سری کو نې زړندې وي کله چلاله کې وي زړندې وی دا مې ډیر مکوي چې مې په اردو کې مدا وي کنه چې زو ز ما داسې وکړل ما داسې وکړل مې چې زو ډیر وي بیا خلک زړندې هم دغه سي وليعلم الذين نافقوا ذره پاره چې الله تعالی ښکارا کې دی آیات کې اخرنه علت الله تعالی ذکر کړي او سلور قباحتنا د منافقان والله تعالی بیان کړی دي آیات باندې بدن پوی کوي وليعلم الذين وذره پاره چې ښکارا کې الله تعالی ذره پاره چې جدا کې الله تعالی کسان نافقو جګی منافقت کړي دي وقيل لهم او ویل شوی د منافقان ته تعالی ورشي قاتلوا في سبيل الله جنگ کوي پلار د الله تعالی کې اقدامي ورشي پی منافقانو ته دام ویل شوی او ادفعوا او کدغه نشي کولای نو کم نس کم خپل دفاع وکي د جهاد دا دوه قسمونه دي یا به تور دي یا په تا باندې راځي نو کامل ایمان او د الله تعالی سره او د الله تعالی د دین سره کامل مینه محبت داره دې ته وته انتظار نه کوي چې کافر به په ما باندې راځي د به مقابله کوم دغه مقابله خو الله تعالی د دې مقابلې د لپاره ټول حیوانات ته یو قوت ورکړی دی الله تعالی. زه تاسو ته مثال وایم د دفاعي جهاد د هغې د دفاع دپاره الله تعالی غواګانو ګړو بیزو ته خکر ورکړی دی. خر ته الله تعالی خکر نه دی ورکړی خو بیا الله ته ورکړی ده خپل دفاع دپاره. او مار چې دی هغه یو پړی دی بیخي نرم پړی دی هغې ته الله تعالی بیا د خپل دفاع دپاره زهر ورکړی دی. هغې سره څه ټوپک خو نه دی. دفاع خو مار هم خپل کولی شي، دفاع خو میږی هم کولی شي، دفاع خو مچ او ماش هم کولی شي. اصل خبره دار چې ته اقدام وکې په کافرو باندې. نبی علیه السلام د غزوی احزاب نه وروسته ویلي آل آن نغزوهم ولا یغزوننا په حدیث بخاری کې راغلي. اوس به په مونږ ورځو په مونږ باندې نشي راتللی، خو اوس په مسلمان باندې ولې راځي؟ مسلمان خپل کار پرېښی دی. چې مسلمان کار نه وي پرېښی نو دا د کافر په وس دس کې نه و چې هغه په افغانستان باندې حمله وکړي. مسلمانان باندې هغه حمله نشي کولی، خو مسلمانان خپل کار پرېښی دی. په دې خاطر باندې کافر چې په مسلمان باندې ورځي دغسې ورخیږي پرې. نو یو منافقانو ته دا ویلی شوي او که دغه نشی کولی اوید پړو نو د بوډۍ زامن یې چې تاسو به نشی ورتلی نو اوید پړو که به تاسو باندې راشي نو بیا خو خپل ځان دفاع وکوي، خپل ځان دفاع خو کوي که نه. اوس منافقان څه وایي؟ قالو منافقان وایي لو نعلم قتالا لتبعناکم، که مونږ پوهېدلی د جنگ په چل باندې نو مونږ به ستاسو تابعداري کړې وی، مونږ به ستاسو تابعداري کړې وی. دو مطلبونه هم په سرینو بیان کړي دي. لو نعلم قتالا، که چرته مونږ پوهېدلی په اسبابو د جنگ باندې، په آلاتو د جنگ باندې، یار تو مال پیکر راکې والله مخ پغې بنډز نه رکړې، تو مال ټوپک راکې زه خو دیس نه یریږم. لکه بعضې خلک د ټوپک نه داسې یریږي لکه دا چې داسې شاته طرف ته ډز کوي، هلکه داسې مخې ته ونیسه ډز داسې مخې ته ونی. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الله ودا منافق ده زکا واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولي الله تتدانوا لشر كافر ده فرزان تیارکا ولي بنه پویگی سچل شوید نو په هر سبانی پویگی په ډیره ډوډۍ خوراک باندې پویگی په سفر باندې پویگی د خپل کور په جوړول باندې پویگی په تجارت باندې پویگی د گاڑی په چلول باندې پویگی په دغه باندې پویگی کنه هغې باندې هم پوهېږي. ولې پنه پوهېږي په دیوان دیوانې ځان پوهه کوي کنه. دویم معنا علما ذکر کړی ده الله نعلم قتالا لتبعناکم، کله به چې منافقانو ته ویلی شول راځئ چې په ورځو او یا به ورته ویلی شول چې راغلی دي راځئ خپله دفاع وکوي، هغوی ویل لو نعلم قتالا، که مونږ ته پته وی چې دا د الله په لاره کې جنگ دی لتبعناکم، دا خو د یو بل وجل دي، دا خو د شدګردي ده. دا الله تعالی داسې خبرې کوي چې دا سوار لسوه کاله مخکې دا قرآن نازل شوی دی په نبی علیه السلام باندې. د هغه زمانې منافقانو به دا خبره کوله، یار که دا جهاد وی خو به تلی وی، خو مړه دا فوجیان خو ځان د کلمې وی، والله سې زړه مې ورته نه کېږي، داسې چللی دا خو د شتګردي ده، دا خو د یو بل وجل دي، او دا خو د پښتنو وجل دي، او دا خو د پنجابیانو وجل دي، او دا ښکته چللی او بره چللی. دا خبرې خلک کوي لو نعلم قتالا لاتبعناکم. د هغه زمانې منافقان هم دا خبرې کولې، د دې زمانې منافقان هم دا خبرې کوي. دیوانی مخکې ما یو مضمون لیکلی و د نبی علیه السلام د زمانې د منافقانو او د دې زمانې د منافقانو موازنه، لس موازنې مې جمع کړې په دې کې، او بیا په آخر کې دا لیکلی و چې د دې زمانې منافقان ډیر بدترین دي له هغه زمانې د منافقانو چې نبی علیه السلام په زمانه کې و. هغه هم دغه خبرې کولې، یاره دا خو څه جهاد نه دی مړه، دا مجاهدین چې دي هسې دا خو د ملکونو ګیمونه دي، او دا خو چې دی د امریکې ګیم دی، او دا خو چې دی د انډیا ګیم دی، دا پلانې ته دا فنډنګ کېږي، او داسې کېږي داسې کېږي. د اقا زمانې منافقان هم دغه ټکی ویلی، د دې زمانې منافقان هم دغسې خبره کوي. ښه ته وایي چې په پاکستان کې جهاد نشته دی، په افغانستان کې خو جهاد و کنه؟ تا مخکې ویل چې جهاد دی، کم په کم کافر باندې ته ډس کړی دی، په کوم ځای کې تا جهاد کړی دی؟ په دې کې نشته په روس کې خوشته دی کنه په هغې باندې حمله وکړه، ځه په بل ملک باندې په کافرو باندې حمله وکړه، په دې غزه کې چې دي اوس هغې ته هم ډېر خلک وایي چې دا جهاد نه و. نو په کوم ځای کې دی؟ دا الله پیغمبر خدا وایي چې د قیامت پورې به جهاد جاري، قرآن هم په دې باندې ګواه دی. په کوم ځای کې تا کړی دی؟ تا غزه وښایي، ځه هغه ځای ته راځئ چې ورشو، هغه ځای وکړو، ځه کوم ځای چې ته وایې راځه چې هغه ځای ته لاړ شو. خو دا خلک وایي د نه کولو بانې ډېرې. یو سړی او د بل سړی نه د هغه غوښته غوایي، مال غوایي راکه یوه پکو غوایي مې پکار دی. هغه ورته ویل که سور دی، وی سور دی. نو هغه ورته ویل زه سور او تور د ته ما نه دی ویلی، خو زه په غوایي باندې یوه کومه مال غوایي راکه. وی حاجي صاحب غوایي مې شته خو سور دی سوره. هغه بیا حیران شو چې د څه مطلب دی. وی زه په یوه کومه، وی زه راته ویم چې سور دی، ته به خبره باندې پوهېږي، وی غوایي دی خو سور دی. وی اخر چې پوی نه شو لکه انساني پویږي خو بانا به متوکل بس بانا وغو په مکلره توس کړي کور نه مشړی بیا بیا ځان له موزه یو سړی خرو په کور کې بل سړی تلې وې زما خر په کار دی ځان په بار راوړم باندې ته به بار وړ هغه ته خر خو نشته بجې سب خر کرشته سار د وخت راغلم په دې وخت باندې تا خر چرته بولې دی خر دې راک به نشته اوس خر دند په غجل کې وړل لږی आवाज وکړه بجې سب आवाज یې خوک تم د سړی ځوانه جمع په خلی باندې یقین کې او خر په خلی باندې ته یقین کې کنه زره ته منشتره او ته چې انته غره आवाज یو کنه زه خورتم چې نشتره ما په خلی باندې ته یقین نه کې ناراضه زاد دین بم تیر شو پاکستان بم تیر شو ته چې په کم ځای کې وای چې jihad دی راځه زره سره تل کې زما تز ما سره لار شزه خدا د منافقانو پروپاګاندی دی کغه مولیان دی کغه سرکاري خلک دی کغه نور طاغوتیان او جمهوریان دی بس د الله تعالی د دې پریزی د ناکام کول د پاره یو څه خبره کوي چې بس دا زمونږ نه واوري په بل طرف باندې خبره لاړ شي کته ته بل خبره او کې بیا وی راځه غو نو دا د مدینی منافقانو د خبره کړي لو نعلم قتال لتبعناکم کمونگا پوی دلے چی دا قتال پی سبیل اللہ دے نمونگ بستا سرہ تلی وے خدا خو قتال نہ دے دا خواسل کی دے یو بل وجل دیا سی اللہ تعالیٰ پی پتوہ لگے دیر عجیبا ہم للکفر یوم ایزن اقرب منہم لیل ایمان دیوان بزان پوی کوئی خوا ہم للکفر دیو کفر دا یوم ایزن پدا ورد باننے اقرب دیر دیت نزدی دی منہم دا دیونا لیل ایمان ایمان تا ہم للکفر ہم للکفر دغه خلق چې لیل کوپرې کوپر تا اقرب ډیر جات نږدې دي منهم د دیو نارل ایمان ایمان تا درې څه مطلب دی د دې وخت نمخ کې دیو چې دا کلمه نه ویلې نو دیو کلمه د اسلام او کلمه د ایمان ظاهر کړی و نو دې د دې خبرې نمخ کې دیو ایمان ته نږدې او د کوپر نه لري ځکه چې کلمه د ایمان یې سو اخکاره کړی و خو کله چې اوس دا خبره وکړه نو دیو په نسبت د ایمان باندې اوس کوپر ته نږدې شول ته دینه مخ کې خدا چې دې د سې د پلنو لمنو جامع کړې وي او دغه سي ګول نستونی جوړ کړی وو تسبیب وس اور سره ویو کلمه مېلله سپینی جامع مغوستوي وی خلکو چې دا هم لوی مجاهد دی نو خل او نبی اسلام پسې منځم کاو په مسجد نبوي کې منځ کاو په نبی اسلام پسې ایتا سودا ورېدلې کنه دی دا به تطو یو ځکه به ته حواله مې د علماو د سیرت کړی دی عبد الله ابن ابی ابن سلول کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ته پاسیده نو دا کې مخکې اول اعلان او ترغیبی خبره باول د کوله دبه د سې کوله وی یا ایها الناس ای خلکو ان الله اکرمکم ببعثه النبی الله تعالی تاسو عزت درکړی دی په دې پیغمبر باندې فاسمعوا له واطيعوا ګوره وګو ته کېدی ښه بیان به کېږي ته وګ کېدی دا اعلان چې دی دا ابی بن سلول هم دا اعلان کاوخه خو بیا یې د هغې مخالفت کوو د هغې چې دی نافرماني د هغې کوله نو مخکې دیو چې دا خبره نه وکړي نو خلکو په دوی باندې ګمان کاوه چې دا خو ایمان ته نږدې دی ځکه چې دغه دی هغه اعلان هم دا کوي د نبی علیه السلام د بیان اعلان هم دا کوي نو خلکو وایي چې دا خو مؤمن دی خو کله چې دا خبرې وکړلې نو اوس دغه په نسبت د اسلام باندې اوس څه ته نږدې شول اوس کوپر ته نږدې شول هم لیل کوپرې دغه خلک چې دی لیل کوپرې کوپر ته یو مجین په دغه ورځ باندې اقرب و زیات نږدې دي منهم د دېونه لیل ایمان ایمان ته یقولون بافواههم وایي دوی په خپلو خولو باندې ما لیس فی قلوبهم هغه چې نشته دی د دوی په زړونو کې یو بل معنی ذکر کړی د تفسیر بجداوی هم لیل کوپرې اقرب منهم لیل ایمان ډیر بهترین معنی کړی ده هغه وی هم لأهل الكفر دیو کافرانو ته اقرب نصرتا په امداد کولو کې نږدې دي منهم د دیو نه لأهل الایمان د ایمان ولو سره کدی منافق کدی کدی منافق کدی منافق ته کافر ویل چې زما سره مرسته وکړه مجاهد په خلاف باندې داغي سر بیا ودری او که مجاهد وته ویل چې زما سره د کافر په خلاف باندې ودریګا هغه سر بیا نه ودری او هم لأهل الكفر اقرب نصرتا منهم لأهل الإيمان دا کافر سره مرستی ته دا نږدې دي په نسبت د مرستې باندې مؤمنانو ته مؤمنانو سره مرسته نه کوي خو کافرو ته یو څو نوټونه ښکاره کړل او څو ډالر یو ته وړه کول نو بیا مسلمان په خلاف باندې دغه سره ودرېږي تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی هم للکفر هم لأهل الكفر اقرب نصرة منهم لأهل الإيمان يقولون بأفواههم ويدي په خلو خلو باندې ما ليس في قلوبهم هغه څه چې دی په زړونو کې نشته دی د دې څه معنا ده نو تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر پجوابانی کلمہ د ایمان وی خلی کین بدل کی کو پر دے یقولون بیافائہم وی دی پخلو جوابان دے کلمہ د ایمان ما لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم الا الکفر کو پر دے بدل کی تفسیر زاد المسیر دغه وی بل یو معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر ډیر خلی معنی کړی یقولون بیافائہم وی دی پخلو جوابان نے نحنو انصار الله نحنو انصار مونږ چری دی پیغمبر ملګریو ما لیس فی قلوبہم وهم اعداء او دی دشمنان دی پا جب باندی وی وزستا عمل گرهیم مجاہد وزستا عمل گرهیم خو پزلکی و سر بیا پتا دشمنی کئی پا خکارا بانی و سر عمل گرتیا کئی او پا پتا بانی بیا سکئی اغا وجنی اغا شہید کئی او اغیطا بیا نوری قسی جوڑی والله اعلم بما یکتمون اللہ تعالی پوی دی پا غصبانی چی دیو پتای اللہ تعالی وی چی دیو پر ازلونو کی اس خبر پتای اللہ تعالی پا غیبانی پوی دی الذین قالوا لإخوانهم وس اللہ تعالی ذکر کئی بل قباحت دا منافقان الذين دا منافقان هغه کسان دي الذين هم الذين دا منافقان هغه کسان دي قالوا لاخوانهم چې وای په بار دورونو خلو کې وقعدو او دیو ناس دي په خپل د جهاد نه وقعدو په خپل ناس دي لاخوانهم او دیو وای خپل ورونو ته لاخوانهم نو مراد دو تفسیرونو په سرینو بیان کړی یو دا چې اخوت نو مراد او اخوت نسبی ته مراد ده خپل قامیان او خپل نسبیان ته وای ته د وضاحت مخکې بار بار بیان شو یو بل مسله ذکر کړی دا یو بل قول ذکر کړی دی علماو ویلی اخوانهم نو مراد چې ده د دین مشارکت د وطن او مشارکت د ملک ته مراد ده خپل وطن والو ته وای وقعدو په خپل ناس دی جهاد نه هغه ته سوی لو اطاعونا ما قتلوا کدیو زمونږ خبره منلی وی چې تاسو مزه جهاد لا ما قتلوا نو دی بنوي وجلی شوی دا لاخوانهم نو مراد اخوت د وطن او اخوت د ملک او د علاقې ته مراد دی یاره وینه بزی جهاد لو نه زی نو کدیو نوې تلین دی ونه وی شهیدان شوی دی ونه وی شهیدان شوی په دې ټولو خبرو کې مقصد سو مومنان مسلمانان د الله تعالی په لار کې د قتال او د جهاد نه منع کوي د جهاد او د قتال نه منع کوي د ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض دی ښه دا یو خبره چې مونږ دا عقیده ونه ساتو چې افغانستان ته کافر راغلی په ټولو دنیا د ټولې دنیا په مسلمانانو باندې جهاد فرض ځکه چې د باندې تکلیف نو دا احادیث ټولو خلکو ته مخې ته دا قرآن آیاتونه مخې ته چې انما المؤمنون اخوتن یا دا چې المسلم اخو المسلم یا المسلمون کرجل واحد دا احادیث ټولو خلکو ته یادو خو کله چې افغانستان کې پتح راغلله نو اوس دانه چې موږ په ژبو باندې د کټیخ پکیدو او دا وایو چې بس زما ملک پتح شو بس اوس سیرې تیریږه بل دې ځان نه پکې سوځي ټول مسلمانان من جهاد فرض دی اوس دغه مؤمنان مسلمانان چې پاکستان کې ضروریږي دغه مؤمنان مسلمانان خويندې پاکستان کې ضروریږي ته دې انتقام ته دغه بيدین او دغه زنديقان نه د ملک پاکول او د الله تعالی سپیشل نظام پرې باندې قائمول د ټول مسلمانانو باندې فرض دي یو د غزي مسلمانانو باندې خلکو دغه کول او دغه سر عافیه صدیقی دغه پر ازاده ول باندې چې د امریکایانو سره دغه امریکایانو د بچو سره چې اوس د ام حسان او دغه سر نور زنانه غي گرفتار کړی دی او ریمانډ ته پیش کړی دی او اوس تقریبا دا فیصله روانه ده چې لال مسجد او جامع حفصه بیا ورانه کی مکمل پاغي باندې بمبارو کی پاغي باندې رسو کی ولی خلک چیرې غلی دي ولی خلق غلی دی الذين قالوا لاخوانهم دا هغه کسان دي چې وای په بار دورونو خپل کې وقعدو په خپل ناس دي جهاد نه په خپل جهاد پرې خې دي او نور خپل وطنوالو ته وای لو اطاعونا کدي زمونږ خبره منلی وي او ما او دیو جنگل نه ویتلی ما قتلون دي بنوي وجلې شوی دی چې وزیرستان ته نه ویتلی پلانې ته تل یاره خو ما او ته ویلی کنه خو دیو خبره نه مانی کنه دیو اطاعت نه کین ډیر خلک دغه سوی قل تو آیا پیغمبر فدر و عن انفسکم الموت دبا کی تاسو رخل ظننا مرگ لره ان کنتم صادقین ک تاسو رشتونی دلیل د ملازمی داده ځان پدی باندې پوی کیخه یعنی تاسو وای کدا خلق jihad د نه ویتلی او زمونږ خبره منلی وې زمونږ اطاعت کړه و نه دی بنوې وجلې شوی نو ستا په اطاعت باندې جسوک د مرگ نه بچ کیږي نو دا لازمی خبره ده چې ته ځانم د مرگ نه بچ کولای شي الان کدا خبره دروغ ده دا خبره څه ده دروغ وجر ملازمی باندې پوه شولې دی وای که زمونږ خبره منلی وې نو دیو بنوې قتل شوی نستا په امر باندې چې بل سړی د قتل نه بچ کیږي نو ته خو ځان هم بیا بچ کولی شي کنه. پران کې دا خبره دروغ در ځان نه مرګ نشي بچ کولی، ځان د مرګ نه نشي بچ کولی. نو که تاسو رښتون یې چې ستا په وینا باندې بل د مرګ نه بچ کیږي، دا تا له چې مرګ راځي خو ته یې ځان نه لرې کې کنه دا مرګ، او ته د ځان نه مرګ نشي لرې کولی. نو ولې د خلکو په ذهنونو کې دا خبرې غورځي چې که ځان زما خبرې منلې وي او دا نه ویتلی نو اوس به ولې وجلی کېدی؟ خو زما خبره یې ونه منله ځکه دا ووجلی شو. نو الله وایي که ستا په امر باندې بل څوک د مرګ نه بچ کیږي نو ته به خو بیا خپل ځان هم بچ کولی شي کنه، خو ته خو خپل ځان نشي بچ کولی، تا له مرګ راشي او ته مړ کیږي. نو ته په دې خبره کې دروغجن شولې چې ستا امر یې منلی وي دوی به نه وي مړه شوي، ته په دې خبره کې دروغجن، بلکې مرګ دا په نیټه باندې دی. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې، تفسیر جلالین سره ولیکئ، هغه وایي فی ان القعود ینجی منه، که تاسو په دې خبره کې رښتونی یې چې څوک د جهاد نه کینی نو هغه نه مړ کیږي، که په دې خبره کې رښتونی یې نو بیا تاسو د خپل ځان نه مرګ دپ، تاسو خو ناس یې کنه، خپه بنګلو کې ناس یې، نو تیر ځان نه مرګ دپ کزه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، دغسی آیات مخ کی تیر شوی سورۃ البقرہ کی، اس اللہ تعالی ذکر کئی د دیوبان اللہ تعالی رد کئی منافقان و صحابہ کرام مرگ عبس گنا کوئی بس اسی زایا شول مڑا، اللہ تعالی پاغی بند رد کئی. ولا تحسبن الذين غمان مکوا تپاکسان بنی قتلوا في سبيل الله چ اوجلی ش بلار د الله تعالی کی اماتن چ دا پشان دا عبس مړو باندې دی، بل احیاء عند ربهم بلکی دیو ژوند دی پ نیز د رب د دیو باندې، یرزقون دیو ته رزق مر کی دلی شي. تفسیر سراج المنیر و یرزقون من ثمار الجنه، دیو ته د جنت د میونه رزق مر کی دلی شي. او په حدیث مبارکو کې راغلی دی کله چې مؤمن مسلمان جنت ته لاړ شي نو هغه به دا ارزو او تمنا نه کوي چې زه واپس دنیا ته لاړ شم، سوا د شهید نه هغه به دا تمنا کوي چې زه دنیا ته لاړ شم لس کرته، زه د الله په لار کې اوجلی شم، بیا ژوندی شم شهید شم، بیا ژوندی شم بیا شهید شم لس کرته. ولی لما یرا من الکرامت، ځکه الله تعالی چې ده ته کوم عزت ورکړی نو د هغې د وجې نه به دا سوال کوي چې الله ما دنیا ته واپس بوده. د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی د غزوه احد په ورځ باندې زما پلار شهید شو، د غزوه احد په ورځ باندې دا آیاتونه خو د غزوه احد په باره کې دي کنه. نو وی جعلت اکشف الثوب عن وجهه وابکی، وی ما به د خپل پلار د مخ نه صادر لری کاوه او جړل به مې جړل به مې، پلار مې پکې شهید شوی. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم لا تبکی، ما ته نبی علیہ السلام ای جابر ما جړه، ما زارت الملائکۃ تذله باجنحتها حتى رفع، دا الله ملائک راغلی او دا الله په ملائک باندې سورې کړي او په د باندې په خپل وزر باندې تر دې پورې جدا پورته کړلی شو. نو دا کرامت بس دی کنه، دا الله تعالی ملائک راغلی او په دې باندې سورې کړي او په خپل وزر باندې بجاړه پسې ما دا جنتی دی. الله تعالی وی عند ربهم، دا الله پنیز باندې دیو ژوند دی او دیو تاری د قمر کېدل شي. په حدیث مبارکو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا شهیدانو روحونه د شنو مرغو د توتیانو په ججورو کې واچول شي او اغا د جنت په باغیچو کې غسیلونه کوي. نو دا عبس مړ نه دی، دې ته عبس مړ مو وای، دا اویاو کسانو سپارش به کوي شهید، دا اویاو کسانو. تفسیر مظهری کې راغلی دی ذکر کړی دی او روایت د قیامت په ورځ باندې به اول سفارش کوي انبیاء علیه السلام، او بیا به الله تعالی اختیار ورکی اجازت به ورکی الله تعالی علما ہوتا چې تاسو شفاعت وکړي، او په دریم نمبر کې او بیا الله تعالی شهیدان ته د سفارش اجازت ورکی تاسو شفاعت کوي. نو اول پیغمبران دي، الله تعالی دې زمونږ او تاسو د انبیاء علیه السلام د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي، بیا دی الله تعالی زمونږ د نیکانو صالحینو د حق پرستو علماو سفارش نصیب کی، او الله تعالی دی زمونږ استاد سره شهیدانو شفاعت هم نصیب کی. نو دا به شفاعت کوي عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرحین بما آتاهم الله دام دغه شهیدانو سره متعلق دی، فرحین بما آتاهم الله خوشاله کیږي دیو په هغه نعمتونو باندې چې ورکړي الله تعالی دیو ته، دا فرحه دا په نعمتونو د جنت باندې ده. بما آتاهم الله من فضله دا من اجلیه ده دا نعمتونه چې ورکلې کیږي نو دا په مهربانۍ د الله تعالی باندې دا د الله په مهربانۍ باندې ورکلې کی ويستبشرون بالذین او زیر به اخلی دیو په بار د کسانو کې لم یلحقو بهم چې نه رسیدلې دیو ته نه په وسوي د دیو سره من خلفهم د دیو نورستو دی اغه زیر به سی مبشر به څه شه ده الله خوفن علیهم چې نه به هیڅ سره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي او نه به دیو غمجن کی تذیف مطلب بانی زان پوئے کئے کل چھے مجاہد شہید شید اللہ تعالیٰ پلا رکے یو مومن مسلمان او دا اغا ملگری جوندی پاتی شی یا دا اغا بی بی دا او یا دا اغا اولاد دے نو اللہ تعالیٰ تا دا زیر ورکی اغا مجاہد تا اغا شہید تا یو تا شہید بی کتاب ان پی ہی یقدم علیک پلان یوم کزا و کزا و یقدم علیک پلان یوم کزا و کزا کوئی شہید تا راوڑ لے شی اگر شہید تا راوڑ لے شی یو کتاب تا راوڑ لے شی پاگی کی دخل کو اجل پاگی کی دخل کو نیٹی ذکر شوی او دا تا خبر ورک لے شی ویدہ پلانے پا پلانے پلانے ورز بانے با پلانے شہید کی گی وفات کی گی باغا بمستا سرا ملاوی گی پلانے بمرازی پلانے بمرازی نوی دغتی مراد دے پا یسر بذالکا کما یسر اہل الدنیا بغائبہم اذا قدما دا شہید وے دسے خوشحالے شی لکہ یو سڑے چی غائبی پا مسافرائی بانی خپل کور تراشی او دا خپل اولاد او دا اہل و عیال سر میلاو شی دا شہید دسے خوشحالی گی پاگے بانی نو یستبشیرون باللزین لم یلحقو بهم کم کسان چی جوندی پاتی دی آغای ملگری دی شاگردان دی استادان دی یا زامن دی یا خضا دا اولاد دی خپل خپلوان دی دا شہید چی شہید شی اللہ تعالی په دیوانی خبرې د ته یو کتاب راوړل شي پاغي کې د خلکو نیټه لیکل شوې لسره د بعد په تاسو پلانې راځي هغه سره ملاوي خوشاله دا په وجه چې خوشحالي کې لکه یو سړی چې یوازې په مسافرۍ کې یو خپل کور ترشه خوشاله شي ملاقات سره وشي دا پاغي باندې خوشحالي او مبشر به سره دا زیر او تور کله کېږي الله خوفن علیهم ولا هم یحزنون خدا کما دغه تی مراد دي کم شاگردان کم استادان کم اولاد او کم بچی او ملګری تی مراد دی چې په عقیده د ایمان په عقیده د جهاد او د هجرت باندې پریخي اسنه چې شهید شه خزر لکې په سر راړول یو لار شي تسلیم شي هغه تلی بچی لار شي وغارسه په غارسه لمیتیا دیو کې د پاسه هغه نه دی بلکې چې تا په خپل عقیده باندې پریخي د پلار په عقیده رواني شاګرد د استاد په عقیده باندې روان دی دغه سی بچی د پلار په عقیده باندې روان یغه تی مراد دی زنانه د خاون په عقیده باندې روانه ده الله تعالی ولدا زیره ور کوي بیا الله خوفن علیهم دا مبشر به ده نو یره په دی باندې ولا هم یحزنون او نو دی غم جن کیږي یستبشرون بنعمت من الله زیره به اخلی دی په غنیمت باندې الله تعالی د طرف نه یستبشرون نو دی مخکې یستبشرون دی دې دې کې یستبشرون ذکر شه نو فرق باندې تاسو پوه شئ لیکن وای مونږ په سپوږی شوی نو یستبشرون هغه مخ کې استبشار دیگر شوی او په واره د ورونو کې او دې دې کې استبشار ذاتی دی د دیو د نفسونو په واره کې نو دا دوه فرق دی کنه یستبشرون بنعمت من الله زیر به اخلی دی په غنیمت باندې د الله تعالی طرف نه او په دین او په مهربانی باندې وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې باندې به خوشاله کیږي چې الله تعالی نه ضایع کوي دا بنعمت من الله نعمت سره هغه ثوابونه دي نعمتونه دي جنت او فضل ان مراد چره زیادتون علیه تفسیر جلالین وای ستا د عمل چې څومره ثواب ملاوي ده الله تعالی رته دا غینه زیات درکای فضل ان مراد ده غره نعمت ان مراد سره ثواب او فضل ان مراد وفضل زیادت علیه هغه زیاتی ثواب ته مراد ده لکه ستا دا عمل مثال سل نیکی کی او الله تعالی رو تزر در کی ستا لس در نیکی کی اللہ تعالی رو تلس لاک در کی وفضل وان اللہ لا یضیع یقینا اللہ تعالی نزای کی اجر المؤمنین ثواب دا ایمان والو اللہ تعالی دا ایمان والو ثواب نزای کی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم مپسرینو ذکر کړی دی رب د دې آیات د ما قبل سره دا ده مخکې آیاتونو کې بشارت ذکر کړ د شهدا او د وحد ته کم چې شهیدان شوی نو وس الله تعالی ذکر کړي بشارت زخمیانو د غزوی احد ته دا ربط شو ما قبل سر دیر بہترین ربط دے مخ کی شہیدان و دو خود تا بشارت ہو نوس زخمیان و دو خود تا بشارت اللہ تعالیٰ ذکر کے زن بخبر وانی پوئے کوئی دا دی آیات دا پارا چی شان نزول او نوے لیشن پاگی بانی بیا نپوئے گئے پس ای حادیث کی راغلی دی دا غزو یو خود نا ورستو پا دویم و رز باننی دا اتوار و رزو دا یک شنبی و رزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ته اعلان وکړه وې ما سره بنځي مگر هغه کسان چې غزوه احد کې ما سره شریکان شوی یعنی منافقان بر سره نځي وې پرون چې ما سره کم کسان تلی و غزوه احد ته هغه به ما سره ځي دوا او یا کسان یا او یا کسان دا د نبی علیہ السلام سره ملګری شول حمراء الاسد مقام ته ورسېدل دا د مدینی نه اتم لیلا لري زیو ابو سفیان دا لخر جمع کړی وی او دا اراده یې کړی وی او یا کسان صحابه کرام شهیدان شوی دي او څه زخمیان دي وی دا ډیره ښه موقعه ده چې په مدینه باندې ورشو دا مدینه ټوله واخلو بس او د دې صحابه کرام او د نبی علیہ السلام به کندی او کو زنانو به عزت وکړو نبی علیہ السلام ته الله تعالی وحی وکړه په څنګه طریقه ده نبی علیہ السلام اعلان وکوس په پرون کې ما سره کم کسان تلی نو هغه به ما سره منافقان به ناراضه لکه تاسو ته ما ویلو د عبد الله ابن ابی ابن سلول په تابعداري کې داغي په اطاعت کې به مرګرتیا کې درې میسه د لخر د نیمه لار نه را تختیدلی وکنه نبی علیہ السلام چې ما سره پرون څوک نو تلی هغه به سره نه ځي هغه به ایمان او هغه به غیرت به سره نه ځي هغه منافقان صحابه کرام زخمیان هم ډیر دي خو صحابه کرام پاسیدل کله چې دا حمراء الاسد مقام ته ورسیدل اتمیله سفر یو که الته کې نعیم ابن مسعود یا ابو نعیم دې په نوم باندې یو سړی و د نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره مخامخ شو او دا خبره یې ورته وکړله صحابه کرام یې ویرول د یرې خبره یې ورته وکړلې وې ستاسو سره مقابلې دپاره ابو سفیان ډېرې لښکرې جمع کړي دي اراده لري چې په تاسو باندې حمله وکړي په مدینه باندې حمله وکړي واپس شي دې دین هغه ته وی سړیا زمونږ یو ملګری دی هغه ته به شس خبره وکړل وای وای اتیان په ډمامو باندې مې روا هغه زردسی وای مونږ په دې باندې مې روا صحابه کرام ویل حسبنا الله ونعم الوکیل دا خبره هغه وکړه مونږ په دې باندې مې روا چې په تا باندې راغلل او راضی دي کنه خلق کوئی جسم را ڈیری خو ڈیر پا کمری کرنا راضی دی خیر اس خبر نشتا دی حسبن اللہ و نعم الوکیل دغسی پر روایتو کرا غلی دی معبد خزاعی اغا قریش ویراولا معبد خزاعی اغا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام ولیدل ابو سفیان تیویل چی نبی علیہ السلام او اغا صحابہ کرام پا تابانی را روان دی تابانی حملہ کئی و پریگ دی دینا ابو سفیان ویری دا بست لکه جنډ کړل او شی وتښتیده لاړ مکی ته ورسیده په بعض روایتو کې راغلی دي بعض روایتو کې یو قافله د عبد القیس هغه راتلل د مکینه مدینی طرف ته روانو ابو سفیان دې د پوسو کې چرته ځي پیسې کوي تاسو په مونږه حضور راشن راوړو د مدینه وې راشن لزو غلا راوړو غلا وې خا چې ورتېری گئی نو ال د کې هغه د شتګرد راغلی دي طالبان دي مجاهدین دي وې هغه ته وې زمانه وې راوي قافلی د عبدالقیس ته وی مونږ وسو يرو وی مونږ هغه ته سو وای هي وای خي خبر یو ته وکي چې دومره بمان وسره دومره هلیکاپټر یو سره دا ویو دا خصم وای راوي زمونږ نه وای که اسې نه يروي نو زبل روپي هم درکم خیر ده خو پروپاګاندا خوره کوي خصم چې دومره خلک را جمع کړي دي چې بیخي هم ژوند دي تیر کې او وجنیم پرې دیم نه خدای واپس شي دغه واقعیا په کې راغلی و علماء ذکر کړی دي مفسرین پر روایتو کې راغلی دي اغه ځای کې به په حمراء الاسد مقام کې به یو میله لګېدل په دغه ورځو کې هغه میله هم وه جنګ هم ونه شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغې تجارتونه وکړل الله تعالی ول ډېره زیاته ګټه ورکړله په هغې کې ډېره ګټه ول ورکړله الله تعالی هغه واقعه ته اشاره کوي الذين استجابوا هغه کسان استجابوا لله چې منله یو حکم د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح ورست دغنه چې رسیدلی یو هغې ته زخمونه قرح قرح مخکې د هغې وضاحت ویلی شوی البته دا یوه خبره ورسره ولیکئ د بنو سلامه قبیلی خاندان دا یو خاندان و بنو سلامه څلوېښت کسان د هغې زخمیانو د او په زخمی حالاتو کې پاسېدل په زخمی حالاتو کې ایمان دی ته وي خلویخ کسان د بنو سلامه قبیلې دا زخمی حالاتو کې پاسېدل علماء ذکر کړی دی طفیل ابن نعمان رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی او پاغي باندې دیار لزخمونه دیار لزخمونه او کله چې نبی علیہ السلام یې پاسی هغه پاسی دا دیار لزخمونه په تور او په غشو باندې لګیدل سوره سوره شوی دی بیا هم پاسی دا دغه سی علماء ذکر کړی دی خراش ابن سمر رضی الله عنہ پاغي باندې لزخمونه هغه پاسی دا لزخمونه په تور باندې لګیدل په غشو باندې لګیدل پا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وانی دلس و نزیاد زخمونو او پا عطویہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وانی نہ زخمونو اغا پاسی دا تفسیر مظہری خو زاہد ذکر کرے دا بیا خو زاہد گوری تفسیر احسن البیانو گوری احسن البیان اغید دی پورا وزاہد ذکر کرے دا دغسی تفسیر مظہری اغا وزاہد ذکر کرے دا من بعد ما اصابهم القرح ورسو دغنا چه رسیدی لیو دیو تا زخمونا للذین احسنو دا پار دا حقا چا چه خیستا عملی کرده منهم احسنو بطاعته تفسیر جلالین وی خیستا عملی سکرده یعنی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری کرده او یر کرده دا اللہ تعالی نا دا منهم چلی دا بیان دی خدا تبعیز مانا بنا کوی منهم چی دغا صحابه کرام دی بعضی نه بلکه دغه صحابه کرامو ټول صحابه کرام محسنینو هغه اطاعت کړو د الله او د الله تعالی د پیغمبر اجر عظیم نو د هغه لپاره د ثواب لوی د هغه لپاره ډیر لوی ثواب دی الذين قال لهم الناس دا هغه کسان دي چې ویل دیو ته الناس د الناس نو مراد څوک دي دی آیات کې الله تعالی لوی شان د صحابه کرامو ذکر کوي الناس نو مراد هغه ابو نعیم هغه تی مراد دی هغه جاسوس تی مراد دی اغا صحابہ تے چویل استاد پار ډیر خلق جمع کړی دي اذ قال لهم الناس کله چویل اغي ته جاسوسانو یردین مراد اغا قافله تی مراد ده د ان ناس نو مراد قافله د عبد القیس تی مراد ده ان الناس قد سما مفسرین لیکری دي علماء ان ناس ته د یو جاسوس نه تعبیر شو دی په ناس باندې زکه ددا پروپاګاندا وکړل او بیا نور خلکو ماغه سره مرګرتیا وکړل بی بی سی ولګید بس یو کس خبرو کې بس هغه بیا خوره نو دیو جن تعبیر شو دی په الناس سره ان الناس یقینا کافرانو خلکو قد جمعو لكم جمع کړی دي استاذ د مقابله د فاره مفعول به نه ذکر شوی څه شی جمع کړی دي قد جمعو لكم الجنود والاسلحه استاذ د مقابله د فاره جمع کړی دي ډیر لخرې او اسلحه جمع کړی دي پخشو هم نو وجری گئی داغین پزاده هم ایمانا نو زیاتی که دیغی خبری دیو لر ایمان وقالو حسبن الله و نعم الوکیل دیویل چی پورا دی زمونگ پارا اللہ تعالی و دیر خکار ساز دی تو صحابی کرام پدی بانی یاری پدی خبر بانی چی دیر دیو راغ لل و اسلحی دیو سر تینکون دیو دادیو دادی حسبن الله و نعم الوکیل پا حدیث مبارکو کرا غلی دی نبی علیہ السلام تا بجی کل یو کار مشکل شو مشکلات بہت راغلل حسبن الله ونعم الوکیل نر دی ذکر بے دیر زیاد کو نو بکار دار چی دا غویلی شی حسبن الله ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام چی کلا اور تا اغرد علیہ شو نو آغم حسبن الله ونعم الوکیل ویلی حسبن الله ونعم الوکیل نو دا کلمہ ویل پکار دی پا حدیث کر آغلی دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعتم في الامر العظيم كل تاسو په یو مشکل کې پرې وځي فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل امام ابن كثير دا روایت ذکر کړی دی اذا وقعتم في الامر العظيم کل چې په مشکل کې پرې وځي نو حسبنا الله ونعم الوكيل دا وایي او بل حدیث کې دی اذا غلبك امر کل چې تابانی یو کار غالب شي په تابانی یو کار د باندې ګران شي نو حسبنا الله ونعم الوكيل دا وایي بس الله تعالی برته کار اسانه حسبنا الله ونعم الوکیل الوکیل پدې کې ورته وځي په ویم څوک چې د بدو کارونو د غلطو کارونو عادت وي او دا غینه بچ کېدل نه شي نو هر ورځ دې لس کرتا یا وکیل جل جلاله دا دی وې ځان دې په دمې یا دې او په دې باندې دمې په خپل یا دې ول بل څوک دم کی یو کسی اکثر داسي غلط خو نه دی چا یو غلط کار کوي نسوار کوي چرس کوي یا سیګریټ وغیرہ سکي نو دا غلط کار چې څوک کوي دا غیر پر حسبن الله ونعم الوکیل یا وکیل جل جلاله لس کرته هر روز دا وای ځان په دمه او په دغه نیت باندې چې الله دا غلط کار کوم د دینه می واړو الله تعالی وتی واړی او وبدي پاغي باندې دمه بس الله تعالی به خکی د چاچی او حاجتی او هغه حاجت نه پوره کیږي په کثرت سره بس تعداد په گنیشته ده د دې ذکر د ډیر کې حسبن الله و نعم الوکیل الله تعالی به هغه حاجت پوره کی وقالوا اول دغه صحابه کرام حسبن الله پوره ده زمونږ لپاره الله تعالی و نعم الوکیل او ډیر ښه کار ساز ده فانقلبوا بنعمه من الله نو واپس شول دی دا جزا در دې مخ کې استجابت دفاره فانقلبوا دا جزا او نتیجه زما قبل فانقلبوا واپس شل دغه صحابه کرام بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی باندې وفضل د نعمت نه مراد سره او فضل نه مراد سره نو دغه وګورئ تفسیر سراج المنیر هغې معنی کړې ده فانقلبوا بنعمت من الله د نعمت نه مراد بعافیت لم یلقوا عدوا د دشمن سره مخامخ نه شول لکه ابو سفیان خو وتښتېده کن نو لم یلقوا عدوا د دشمن سره مخامخ نه شول وفضل ده فضل نمرات پر دیده کسا ده فضل و تجارت و ربحن ده دین و مراد گتر تجارت تی مراد ده نتاست ما ویل چی حال ده که میله لگی ده صحابه اکرام و پاگی که تجارت و که ندیر خواه گتر پاگی که اوکل وفضل نمرات اضافه گتر زیاد گتر اپا تجارت کی لم یمسب سمسو ان نور سیدل اغی تحیز تکلیف زخمی شوی نو واتبعوا رضوان الله وتابداري وقديو درزمنتيا د الله تعالى والله ذو فضل عظيم الله تعالى خوند مهرباني دي لوي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه وس الله تعالى ذکر کوي چې دا کم اعلانونه کول چې راغ لندواني دمرت اسباب تیار کړی دي الله تعالی جاسوس ته په دې آیات کې شیطان وې جاسوس سره شیطان دی الله ته شیطان ویلې انما ذالکوم الشیطان یقینا دغه جاسوس چې او شیطان یو خوف اولیاءه دې په عبارت کې تقدیر دی ذالکوم کې اشاره ده اغه ابو نعیم ته یا قافلی د ابو القیس ته اشاره ده یو خوف اولیاءه اصل عبارت دې ذکر سره مفعول به حذف ده یو خوفکم اولیاءه یره درکې تاسو ته د خپل دوستانو نه او بیا دغه دوستان څوک دی کافران قافله د ابو سفیان انما ذلکم شیطان یقرن دغه جاسوس شیطان دی یخوف اولیاءه یری تاسو د ملګرو خپلونه چې هغه اولیاءه د شیطان هغه دوستان څوک ابو سفیان او دغه قافله فلا تخافوهم مېریږي د دېونه خافونی وېریږي زمانه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې مؤمنان مسلمانان یې الله تعالی وی زمانه وېریږي فلا تخافوهم فی ترک امری تفسیر جلالین وی نو مې ریګی د دیو نه چې زما امر فریک دی بلکې زمانه او یریګی چې په امر باندې اطاعت وکي او jihad دلار شي نو زمانه او یریګی الله تعالی د دیو نه مې ریګی وخافونی و یریګی زمانه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یی دا ان په معنا د اس سره دی زکه تاسو مؤمنان مسلمانان یی ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرام ته ولا يحزنک الذين وخفد نکتا کسان یسارعون فی الکفر چې جلدی کوي په کارون د کفر کې دغه یو سوال او دغه جواب نور زین کې هم بیا دغه سوال لازی چې جواب د تیادی سوال د راضی الله تعالی وی چې تا دی خفنه کې حزن خفغان ته ویل کې نو خفغان د خو غیر اختیاری شه ده دغه نه هیڅ څنګه سې کې ته یو لول سړی ته وی چې مګوره ناغه ته څنګه وی چې مګوره ته یو سړی دی غیر اختیاری طور باندې هغه پریشانه کیږي خپه کیږي الله تعالی ته مخه پکېږي نو جواب مفسرینو ذکر کړی دی د حزن نه مراد اثر د حزن نه هغه چې مرتب کیږي په حزن باندې هغه سره دومره ځان د مرای نه منی سچې د الله تعالی د انکار پرېک دی بعض خلک یو مولای سی وی یو شیخ سی وی یو داعی د حق دی هغه خلکو ته دعوت ورکوي او خلک خبره نه مانی او هغه د کوپر په کارونو کې خز یاتیږي دا وی مونږ تیر شته مونږ په تندره ملګو نه نه د سیمه کو دومره خفغان هم ځان ته مرا ولا چیر دین کار پریک دیو بیا ته دعوت نه کې بل ځکه الله تعالی وی سوري فاتور کې وراشي پلا تذهب نفسک علیهم حسرات د دیو د خفغان د وجنه ځان نه روح مو باسه جو دومره خپای چې ځان مړ کې د خفغان د وجنه لعلک باکو عن نفسک الا یکون مؤمنین دیو جن ځان د مری نه منی سچ ما بیان وکاو خلکو ونه مانا بس تا ته خو ثواب ملو شو کنه وسه څوک نه مری دا ګنا دا غره الله تعالی وی داسې مکو لا یحزنک الذین خبرین کی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر جاجلتی کی پکاون د کفر کی انهم لیزر الله شیء یقینا دی zarar نشی ور کولی الله تعالی ته هیڅ zarar بلکې ځان ته تاوان دی یرید اللہ غواڑی اللہ تعالی اللہ یجعل لهم چورن کی دیو در حظن فی الاخرہ برخ پا آخرت کی تفسیر جلالین وی الجنہ یعنی اللہ تعالی دیو لجنت نور کی بلکی بلکی دیو جہنم یان دی ولہم عذاب عظیم و دیو پر دی عذاب لوی دیر پر لوی عذاب دی نو دیو اللہ نش اللہ لزرر نشی ورکہ ولی بلکی دیو خپل زان لزرر ورکہ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يزر الله شيئا رب ددی آیات دما قبل سره مخکی الله تعالی تخویب ذکر کا کارا کافرانو ته دی آیات کې الله تعالی تخویب ذکر کوي منافقانو ته هغه باندې وتاس یې پویږي یا باندې پویږي یو نقطه تاسو ما ویلی و د سورې بقرې په اولنې رکوع کې په دویم رکوع کې مې ته ویلی و ان دکی الله تعالی ان الذين كفروا بیا داغی حکمی اخروی ذکر کرے و لهم عذاب عظیم او دا منافقانو حکمی اخروی ذکر کرے و عذاب علیم بما کانو یکذبون علیم پا معنی دا مؤلم سر دے دردون کی عذاب خکارا اثرات نشت دے و دنن دا دردے او عظیم ذکر کی گی چھ خکارا عذاب دے چھے اندامون منی اثرات کارشی نو دا کافرانو کپر اغا خکارا دے نو داغی دا پر عذاب عظیم دے او منافق فل منافقت پٹکڑے دین دا غیر پر عذاب علیم دے الته کی متدا نقطہ ویلی و مستا سو گور عمارت دس ویل چ مخ کی تخویب او خکارا کافرانو تا او دل د کی تخویب دے تخویب او خروی منافقانو تا دا مخ کی آیات پا اخر کی ذکر شول لهم عذاب عظیم تے دی آیات پا اخر کی ذکر کی گی ولهم عذاب علیم دی تو گور سوچ فکر کوی پیدا ور تڑے رضیا تا درکے ان الذين اشتروا الكبرى يقينا ناقصان شخص تے داغي کوپر لرا خوخڑے دے کوپر لرا بل ایمان ہی فبدل دے ایمان کی لا یزر اللہ شیئا نذر نشور کورے دی اللہ تعالی تہ زرر ولہم عذاب علیم ودیر فر دے عذاب درناک علیم پمانہ د مؤلم سر دے ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دین کئی کافرن انما نمل لهم چے مہلت ور کول زما دی اوتا دا جواب درے سوال ہر کل چی دا کافران ایمان پر ایک دی او کپر خوخیا نو اللہ تعالی دیو تا دا عذاب زر ولی نور کئی چی مومنان مسلمانان پدی بانی پادا بی اللہ بخدا کافران سیم غر کئی اللہ تعالی ویزو تا عذاب ورکوم نو اللہ دی زر تبا کی چی مسلمانان تخلاص شی نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی دا خوب منگا و تاسو داوایو چی غور دار چی اللہ تعالی اس پر یوزی بانی تبا کی اللہ تعالیٰ دیو تا دا محلت ورکی چی دیو دا گناہونا نورم زیاد کی کپر و شرک زیاد کی مومنان مسلمانان شہیدان کی پا دیبانی دیو اغا عذاب زیادی گی مومنان مسلمانانو بان امتحان لے نر دیو دا عذاب دا زیادی دور پر اللہ تعالیٰ دا کی دانشی اللہ تعالیٰ دا دیو سر مینہ کی دا اللہ خواخ دی زکر پی اللہ تعالیٰ عذاب نراولی نانا دسی ندر او د دیر پارا مثال دا سی دے لکه یو سوکا گڑ گڑو ریو ساتی دا قربانی دا پارا بے خوالالی کنا خو خخ راکونو متورکی چی خصو رفشی و خشاک شی بیاو لخا غٹا چاڑا راوڑی و پاغی بانی علیل کی نو دغسی اللہ تعالی چی دی کافران تا محلت ورکی دا غا مطلب دے ولای حسبن اللذین کبرو گمان دینا کئی کافران امن امانم لی لهم چی زمان محلت ورکوالدیو تا خیرون دا غور دی لئن پوسیهم دا دیو دا زانون دا فارا انما نملی لهم یقینا منگا محلت ورکو دیو تا لیزدادو اسما دیر پارا چی زیاد چی گناہ دا دیو ولهم عذاب مہین او دیو دا پارا دی عذاب رسوا کون کے شرمند کون کے امام ترمیزی روایت ذکر کرے دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نچا پختنا وکللا وی ایو الناس خیر اید اللہ تعالی پیغمبر پا خلقو کی بہترین کم یو انسان دے نبی علیہ السلام میں من طوال عمره و حسن عمله چہ چا عمر زیاد شی او اعمال مسر زیاتی گی سپین گرے کی گی بڑا کی گی او نیک اعمال ام زیاتی گی داد اللہ پنیدوانی غور انسان دے بیا تپوسو کللے شو ایو الناس شر اید اللہ تعالی پیغمبر پا خلقو کی بہترین انسان کم دے نبی علیہ السلام من طوال عمره و ساء عمله چی عمر زیاتی گی او گناہون مسر زیاتی گی سپین گری و بڑاگان منگو تاسو ٹول دا پکار دی عمر ام زیاتی گی وستی سوچو کچھ زمان نیک عمال زیاتی گی او کبد عمل نکر نیک عمال زیاتی گی دا اللہ پنیز بانی بہترین انسانی او چی عمر دی زیاتی گی خیری و کندلی و بیتمیزی نور ام زیاتی د الله عبادت نشته لري، د الله سره تعلق نشته دی، نو پوی دا شي د الله په نسبت زه بدترین انسان یم. امام ترمذی د غروایت ذکر کړی، مسند احمد کې هم د غروایت ذکر شوی دی، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، یقینا مهلت ورکو مونږ دیو ته د پاره چې زیات شي ګناه دی، ولهم عذاب مهین، او دیو د پاره د عذاب رسوا کون کې شرمنده کون کې. ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علی حتا یمیز الخبیث من الطیب، مخکې آیتونو کې الله تعالی د کافرانو د منافقانو سزا ذکر کړله، اخروی سزا. اوس الله تعالی ذکر کوي د هغې دنیاوي سزا. الله تعالی امتحانات راولي، قتال او د جهاد حکم الله تعالی کوي د رپاره چې د هغې منافقت الله تعالی ښکاره کړي. نو مخکې د آخرت سزا د هغې ذکر شوله، نو اوس الله تعالی د دنیا سزا د هغې ذکر کوي. ما کان الله لیزر المؤمنین، نه دی الله تعالی چې پرېږدي مؤمنانو لره، علامه انتم علیه، په حالت باندې، په هغه ګډوډ حالت باندې چې تاسو یې په هغې باندې. دا جهاد الله تعالی ولی پرس کوي، دا ګډوډي الله تعالی ختموي. دانش په یو سب کې، په یو ځای کې، په یو دي سرخوان باندې منافق هم ناست دی، مجاهد هم ناست دی، الله دا ګډوډي ختموي الله تعالی. تفسیر جلالین لیکلی دی، علامه انتم علیه، تاسو ته مادش ترجمه وکړه، په هغه ګډوډ حالت باندې چې تاسو یې په هغې باندې ګډوډی الله تعالی ختموي، الله جهاد پرس کوي. دغه معنا تفسیر جلالین کړی ده، من اختلاط المخلصین بغیره، الله جهاد پرس کوي چې مخلصان مؤمنان مجاهدین د منافقانو نه جدا کی، دیر پر الله تعالی جهاد پرس کوي. من اختلاط المخلصین بغیره، تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده. ما کان الله لیزر المؤمنین، نه دی الله تعالی چې فریق دی مؤمنان مخلصین لرا، علامه انتم علی، په ګډوډ حالت باندې چې یی تاسو په غی باندې چې یو زیدی ټول، حتا یمیز الخبیث من الطیب، تر دې پورې چې جدا کی پلیت لرا چې منافق دی من الطیب، نو مخلص مؤمن مسلمان مجاهد نه الله تعالی دا جدا کوي. نو الله تعالی زکا جهاد چې دا فرض کوي چې مخلص مؤمن مسلمان مجاهد او منافق جدا شي. دا الخبیث نو مراد منافق دی، او د طیب نو مراد مخلص مؤمن مسلمان دی. تفسیر جلالین دا ذکر کړی، یو بل معنا ذکر کړی دا مفسرین، او هغه ډیره بهترین معنا ده. خبیث په معنا دا گناه سره دی، او طیب نو مراد مؤمن مسلمان دی، او یمیزه په معنا د یحد سره دی. دا دویم معنا شول، نو معنا ودا کوي، ما کان الله، نه دی الله تعالی چې پریږي تاسو په ګډوډ حالت باندې، حتا یمیز الخبیثه، حتا یحط الذنوب من الطیب، تر دې پورې چې الله تعالی ورېږي ګناهونه د مخلص مجاهد نه. الله تعالی ګډوډی نه مني، الله جهاد پرس کوي د دې لپاره چې د مجاهد نه ګناهونه ورېږي، نو که په جهاد باندې ګناهونه ورېږي، نو بیا سوال لازم شي جهاد دینه پرس کوي، خو بس الله تعالی دې مونږ ته وایي کنه چې بس دا فلانې منافق دی او دا فلانې صحیح مجاهد دی، وحی وکي الله تعالی کنه. الله تعالی دې مونږ دغه څه خبر کی، اکثر خلک وایي مونږ دې الله دغه څه اسی وبخي، نو الله دې مونږ اسی خبر کی کنه جهاد الله تعالی ولی پرس کوي. الله دغه جواب ذکر کوي، و ما کان الله، نه دی الله تعالی لیطلعکم علی الغیب، چې خبر کی تاسو را په پټو خبرو باندې. الله تعالی دا خبری چاته نه کوي، پلانې منافق دی پلانې نه دی، ها جهاد پرس کوي، بس پاغي کې بیا دل په خپل معلومه و. نو بیا سوال لږی چې الله هیڅوک نه خبري کنه، بعض خلک خبري، ولیکن الله، لیکن الله تعالی یجتبی من رسولی، الله تعالی ورکی د پاره د بعض خبرو په خبرولو باندې د پیغمبرانو نه میشاو څوک چې وغواړي. نو بس الله تعالی پیغمبران الله تعالی په وحی باندې بیا خبري، او دا غیب په واسطه باندې الله تعالی منافقان بیا ښکار کوي، او الله تعالی دا بل چاته نه وي. فآمنوا بالله، نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او رسول پیغمبرانو باندې، و ان تؤمنوا، که تاسو ایمان راوړو، وتتقوا، ځانم بچ کړه منافقت نه، وتتقوا، ځانم بچ کړه د مخالفت کولو نه په جهاد کې، جهاد د لاړلې، فلکم اجر عظیم، نو استاد د پاره ثواب دی لوی، الله تعالی برته ډیر اجر او ثواب درکوي، ایمان راوړئ او د الله تعالی په لار کې جهاد وکي. مفسرین لیکلي دي، اجر عظیم، مراد د اجر عظیم نه څه دی، ایل جنه، مراد دی نه جنت دی، د الله په لار کې جهاد وکي چې جنت ته لاړ شي، جنت ته لاړ شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم. رب د آیات د ما قبل سره ډیر مزیدار دی، ډیر عجیبه ربط. مخکی آیات کې الله تعالی تمیز د منافق او د مخلص مجاهد وکړه، په مصائب او د جهاد باندې. اوس الله تعالی ذکر کوي بل پر بل فرق الله تعالی ذکر کوي په خرج کولو د مال باندې. کله چې چاندی اعلان وشي نو خالص مؤمن مسلمان اغا په جیب کې سری بسغه ور گزار کی. او بکر رضی الله تعالی عنہ ټول مال ورک خپل، عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال خپل راوړ، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سلور زر دینار راوړل اغا دا راوړل، عثمان رضی الله تعالی عنہ سلو خان اغا صدقه کړل او زر دینار نقد ورکړل. پیدا گاڑے شو د جہاد د پاره دار فیلډر شو ز مجاهد ته ګرځب کی او دا زر روپۍ واخله بده باندې بګ تیلا چوا ز خبره دا صحابه کرامو دا سکارو. نو مخ کی تمیز د مجاهد او د منافق الله تعالی او په مصائب د جہاد په تکالیف د جہاد. نو سه الله تعالی فرق ذکر کوي په انفاق په سبیل الله باندې. اوس ګوره او منافق سره اگر کا ډیر مالدار دی الله تعالی او ته مال ورکړي دی نو هغه د الله تعالی په لار کې نه لګي. دا بل فرق الله تعالی ذکر کوي ولا يحسبن الذين غمان دین کیا کسان يبخلون چا شومتیا کوي بما آتاهم الله فغمال باندې شور کړی الله تعالی دیوتا ما آتاهم الله دا عام دی نو مالم پکې داخل دی دغه سی علم هم پکې داخل دی من پس دی د خپل مهربانی نه هو خیر لهم بخلهم هو خیر لهم چې دا بخل د دیو د پاره غوره دی نه بل هو شر لهم بلکې دا بد دی دیو د پاره دا دیو د پاره بد دی سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه زر دی چې د دیو غاړې ته به واچولی شي هغه شی چې دیو شومتیا کړی د پاغې باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې دی دغه تفصیل د شر اخروی په احادیثو کې دا راغل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله تعالی مال ورکړی دی په حدیث د بخاری کې راغلی دی د دین مراد معنی حقیقتي مراد دی سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه چاله الله تعالی مال ورکړی دی داغې نه زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ باندې به دغه مال نه مار جوړ شي خامار به دې جوړ شي اجدها. او د الله تعالی پیغمبر ویل چې داغې د ډیرو زهرو د وجې نه به هغه ګنجې وي ویښتان به ترې لرې شوي د ډیرو زهرو د وجې نه او سترګې به د هغې داسې دوه سترګې لکه د وسکو په مقدار باندې دومره غټې سترګې وي او د ده دا وختي به راکاږي او دا به شوکوي دا وختي او دا به ورته وایي چې اناکنزو کا او مالوکه زه ستا هغه خزانه وم او زه ستا هغه مال یم سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه د ده غاړې ته به واچولی شي اجدها به ترې جوړ شي د هغې نه. او بل روایت کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی دی هغه ډیر عجیبه حدیث دی پښتو کې ورته لنډ ویمه وخت نا وخت درې سبق ډیر دی چاته چې الله تعالی او خان ورکړی دی غواګانی ګډی بی دی ورکړی دی او دا غینه زکات نه ورکړي د الله تعالی په لار کې دی نه ورکړي قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې دا کس به پرې خودلې شي نو د کومو سارو چې ښکرونه دي هغه به د ښکرونه باندې وای بسمی بسمی وکي او د کومو سارو چې ښکرونه نشته لري هغه په خپل دی غوبل به کې کلمې به تر وباسي میدان محشر کې به الله تعالی پریک دی او د کومو سارو چې دی هغه به متور پریک دی پر ښکرونه باندې به وای سورې سورې به کې او دغه سي خپل به کې دی او چقنی به کې الله تعالی ولدا سزا ورکړي. نن سبا مسلمانان ته وګور مسلمانان مالونه جمع کوي خو لیکن داغې نه بیا دغه نشته لري زکات داغې نه بیا نشته لري زکات به مرکوي او نفلي صدقات به مرکوي هو خیر لهم بل هو شر لهم بلکې دا بد دی د دیو د پاره سیتوقون ما بخلو به زر دی چې د دیو غاړې ته به واچولی شي هغه چې شومتیا کړی د دیو په هغې باندې په هغه مال باندې یوم القیامتې نو دا توق به ورته واچولی شي د قیامت په ورځ باندې. وللله میراث السماوات والارض او خاص الله تعالی د پاره اخری پاتې کېدل د اسمانونو رزمه کړي دا مال ته ودا او ماته پاتې کی ستانه و پاتې ستا زوی ته د بل نو بیا بل ته پاتې شي اخری دا مال د چا دی دا د الله تعالی دی الله در درکړي او دا الله تعالی ته پاتې کی نو دا د الله تعالی په لار کې ولګو. والله بما تعملون خبير الله تعالی د استاس په عملونو باندې خبردار. ابن کثیر وی بنیاتکم و زمائرکم استاد د زله په نیت باندې او په اراده باندې الله تعالی خبر دی چې ته مال ورکې او کنه ورکې بیا چې چاله مال ورکې نو په کم نیت باندې ورکې الله تعالی په غیبه باندې عالم دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. رب دلی آیت دما قبل سردار مخ کی ترغیب بیان شو انفاق فی سبیل اللہ تا او کل ترغیب بیانی گی پا قرآن کریم کی منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا نو کله چې ترغیب بیان شو یهودیانو په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړ، ولی الله تعالی غریب دی چې زمونږ نه سوال غواړي، زمونږ نه سوال کوي، زمونږ نه چاندی غواړي، ولی الله تعالی سے غریب دی؟ اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی زجر ذکر کے اغیتا، اے پلیتانو اللہ تعالیٰ ستاسو دا ویناگانی واوری دلی او دا ستاسو پا عمل لامو کی ولی کلیشو لی تاسو بیا خپل سزا وینئی، دا اللہ پا وارک تاسو دا خبری کوئی. لقد سمع الله یقینا واوری دل اللہ تعالیٰ وینا دا آغا کسانو قالو چو آئی ان اللہ فقیر یقینا اللہ تعالیٰ غریب دے مسکین دے ونحنو اغنیا ومنگا مالداریو ذکر اللہ تعالیٰ منگتوی جتا سرچو کی سنکتب ما قالو سنکتب ما قالو خامخا لیکو منگا آغا سجدی ویوائی سنکتبو کی لسین دا استقبال دا پارا مانا بنکوی ولی ذکر پا احادیثو کی دا معلومی گی او قرآن ندا معلومی گی دا ہر سوک چی کم عمل کئی نو آغا پا غصات بنی لکلے کی گی رست نی لکلے کی گی تاخیر پا غی کی نی سنکتب ما قالو ذکر مرتدغ مانا وکلا خامخا لیکو منگا آغا چی دی ویوائی وقتلهم الانبیاء او وجل د دیو پیغمبران لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وصلی الله تعالی او تب کې قبلم ګیرله. یو خود دا خبره کړی دا یو سړی دی چاته یو بد خبره وکي نو هغه ته وای صبر یو ته کړی صبر یو ته کړی بیا په بل ټیم کې سره بیا یو بل خبره وکي بیا ته وای دامې لمدا کړل هغه مخ کې چری ویل هغه کې وسرم ګورم نو دیو ویل چې الله تعالی غریب دی الله وی دا خبره خو دی ولی کله شول خو تا یو بل کارم کړو زما پیغمبران دی قتل کړیو هغه کې ورسره ګورم زه الله تعالی اخلاص یې دران نشي ونقول او به مونږه ذوق عذاب الحریق وڅکې تاسو عذاب د اور سوزون کی عذاب الحریق سنكتب ما قالو د کتابت معنی حقیقی مراد ده تفسیر بیزاوی ذکر کړی دی وی او بلی کلیشی پا صحیفو دا ملائکو کی یو بل مانا ذکر کردی دا امام بخاری او تفسیر بیزاوی مغمانا کردی دا سنحفظهو منگ دا یاد ساتو اللہ تعالی دا محفوظ ساتو منگ ردی دا خبری وقتلهم الانبیاء او دا دی وجل پیغمبران لرا دا دی وجل پیغمبران لرا دیده که سوال وکی دا غی جواب سوال دا دی چی دا خود نبی علیہ السلام دا زمانی دا خلق و دا کافران و دا یہود خبر ہے اگی خود پیغمبران نو قتل کری پیغمبران خود دیو پلرون و نیکون قتل کری نسنگ اللہ تعالیٰ توی قتلهم الانبیاء بغیر حق دا اگی جواب باو کیا لن عبارتو لی کئی بس خبر بخلاص شید دا اگوی والمراد قتل اسلافهم الانبیاء دا دیو مشران و پیغمبران وجلیو لیکن لما رضو دا چرے راضیو پاغی بانی کار دا دیو مشرانو کڑیو وی المراد قتل اسلافهم الانبیاء دا دیو مشرانو پیغمبران قتل کڑیو لیکن لما رضو بهی صحت الاضافت الیهم خو لیکن کل چی دیو دا مشرانو پا کار باندی راضیو نو آغی تا نسبت سیشو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ته دیو جنا کوي یکون الرضا بالمعصیه معصیه یو چا گناہ کړل او ته دا غی په گناہ باندې راضی وي نو واست مسره یکون الرضا بالمعصیه معصیه دا په گناہ باندې راضی کیدل هغه هم گناہ ده هغه هم گناہ ده دیو جنا صاحب اللباب ذکر کړی دی وای دا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ په مخ کې یو کس خبره وکړه وی چاچ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرے دین وی خکارے کرے دین یو کس دا خبر اوکلا تا امام شعبی رحمت اللہ علیہ پا مخ کی وی چاچ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرے دین وی خکار کرے دین نو امام شعبی رحمت اللہ علیہ و تویر اللہ وی توم دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا وینی پتو یولو کی طلاق سر شریک شولے لئن الرضا بالمعصیت معصیتن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دین یو چا گناہ وکړل او ته په هغه باندې راضی شولې دا سیدل کړه گناہ چې تا په خپل کړی ونقول ذوق عذاب الحريق او وای مونږه اوس کې عذاب د اور سوزون کې حريق امام قرطبي معنا کړی ډېر بهترین الحريق اسم للملتهبه من النار دا حريق دا نوم دی د فار د غلمبو والا اور اسم للملتهبه من النار امام قرطبي دا ذکر کړی ذوق عذاب الحریق وسکه عذاب د اور سوزون کی د غلمبو والا اور عذاب وسوسکی یا حریق معنی د محرق سره سوزون کی او یا غلمبو والا دوه معنی چیرې صحیح دي فرق پکې نشته دی. ونقول او بوئی مونگا اوسکے عذاب دا اور سزاون کی ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک یقال لهم اذا القوا فیها. تفسیر جلالین دا ہوئے کله چې دیو جهنم ته وګرځول شي نو یقال لهم دیو ته ودا ویل شي ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب په سبب د هغه عملونو باندې چې مخکې لري د لاسونو تاسو او دا عذاب په دی وجه باندې دی چې ان الله ليس بظلام للعبید الله تعالی نه دی ظلم کوونکی په بندګانو باندې. ستاسو د عذاب دو وجه شولې یو خدا چې تاسو ګناه کړی دا چې څه کاری هغه بری بی او دویم دا عذاب تاسو ته په دی وجه باندې دی چې الله تعالی ظلم نه کوي بلکې الله تعالی انصاف والا دی. نو چې ظالم ته سزا ورکړل شي دا د الله تعالی انصاف دی. ظالم نه د ظلم بدلا اخیستل دا انصاف د الله تعالی دی ځکه الله تعالی تاسو ته عذاب درکوي. لیس بظلام للعبید تاسو کتابونو کې خبره کړې ده یو خونه ده ظلام وایي سیغه د مبالغې ده په دې کې نه پیده کثرت ده نه پیده ډیر ظلم ده. نو نه دی الله تعالی ډیر ظلم کوونکو بندګانو باندې نو ډیر نه کوي او لګ لګ کوي نعوذ بالله من ذالک. تاسو وایي سړیا مبالغه دلته کې ظلام سیغه د مبالغې ده نو دا په هر دی کې وزن د فعالون همیشه لپاره په کثرت باندې دلالت نه کوي همیشه لپاره دا څه قاعده کلیه نه ده. یا تاسو وایي کله فعالون دا راځي د نسبت دپاره کتابونو سر پکې تاسو دا ویلي نو دغه نسبت تفسیر جلالین معنا کړی ده ډېره بهترین وایي لیس بذی ظلم نه دی الله تعالی داسې ذات چې هغه ته نسبت د ظلم وشي الله د ظلم والا نه دی بس لنډه معنا دا شوله. نو دغه معنا که چا وکړه بس دغه بیا د اعتراضونه کوي جوابونه دې ځان لکوي مونږ هغه معنا نه کړي لیس بظلام للعبید نه دی الله تعالی هیڅ ظلم کوونکی په بندګانو باندې هیچ ظلم کوونکی نه دی نه ډیر او نه لږ. نو مبالغه کې همیشه لپاره کثرت معنا نه مراد یا در نسبت د پاره دی لیس بذی ظلم بس الله تعالی ته نسبت د ظلم نه کیږي الله تعالی هیڅ ظلم نه کوي دغه معنا ده. تفسیر جلالین دغه معنا کړی الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر د دیو په بل قباحت باندې اهل کتاب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دا یہود و مشران دا نبی علیہ السلام خاطر آغلیو او دا خبر نبی علیہ السلام توکللا وی مونگا پا تابانی ایمان زکا نراوڑو وی مونگ تا پا تورات کی دا ویلے شویو چی آخری پیغمبر داغی علامہ بدائی چی آغا کل صدقہ پیش کی غور راشی و آغا وسوزائی نو دا با داغا پیغمبر علامہی او ستا پا دین کی خدا نشتره صدقی دا قبل اول دا پارا خدا شرط نره چی غور راشی آغا وسوزائی وی مونگ تا پا تورات کی دا ویلے شویو. الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي تاسو دروغ وای بی دین تاسو دروغ وای او بل خبردار چي تا خو هغه پیغمبران مجرد چاغي معجزه دغه و نو تا خو یو کار نه پریخه تا خو ارسه کړی دي ارسه لړل تپل لیکل دي الذين دا هغه کسان دي قالو دی وای ان الله یقینا الله تعالی عهد الینا عهد الینا تفسیر سمرقندی وای وای امرنا بالتورات نو دغه معنا تاسو ته ما په شان نزول کې مقتله ان الله عهد الینا یقینا الله تعالی امر حکم کړی دی موږ ته تورات کې الله نو من رسول لطائف الاشارات اغم دغه معنا کړی دی تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی دی امرنا الله نو صدق لرسول چې ایمان راوړو مونږه تصدیق بن کو مونږه د هیڅ یو پیغمبر حتا آیات یا نه به قربان تر دې پورې چې راوړو مونږ ته قرباني تا کلوه النار چې اوسو د یغیر له اون نسبت ته عقل شری اور ته مجازن وای خوري یعنی وای سو دی قل تو ای پیغمبر قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسول ډیر پیغمبران من قبل زمانه مخکې بالبینات په ښکارا دلیلونه باندې وبالذي قلتم او فاغه چیز باندې تاسو وایي چې مونږ به هغه پیغمبر منو چې هغه معجزه بدای چې صدقه هغه پیش کې هغه د اسمان نه اور راشي هغه وسوځي نو دغه پیغمبران تاسو ته راغلی وبالذي قلتم فلما قتلتموهم نو ولي وجل تاسو هغه لره ان کنتم صادقين کتا سو رښتونی ان کنتم صادقين کتا سو رښتونی فلما قتلتموهم تفسیر سراج المنیر بیا گور یغه حوالہ میں تمخ کی سات قرطبی ویل کان الفیل لاجدادہم لرضاهم به دیوته نسبت شوی زکر کار د دیو مشرانو کړه خو دیو پاغه باندې راضیو ان کنتم صادقین انه من آیات النبوته تفسیر ماتوریدی ذکر کړی کتا سو بده خبره کی رشتونی چې دا علامه د پیغمبر ده چې دا غی قربانی به په اور باندې سوځي ان کنتم صادقین انه من آیات النبوته تفسیر ماتوریدی دغه ذکر کړی تفسیر ماتوریدی وی ان کنتم صادقین فی قولکم انما نؤخر الایمان لهذا کتاس بدی خبر کی رشتونی چ مونږه په دبانی وس ایمان نه راوړو ځکه په دکی دا چل دی نو بس تاسو بیا هغه پیغمبرانو لی وجل هغه مخ کی چراغلی فاین کذبو کانو کدیو دروغجن وای تا تا دی په عبارت کی تقدیر دی پس بیر نو بیا صبر کوا کتا ته دروغجن وای نو الله تعالی وای ته صبر کوا ولی زکا فقد کذب رسول من قبل کا یقینن دروغجن ویلی شوی ډیرو پیغمبرانو ته مخکستانه جاءو بالبینات راوړیو هغه ښکارا دلیلونه وذبوری واړه کتابونه والکتاب المنیر او لوی کتاب رڼا کون کې المنیر په معنا د الواضح سره دی تفسیر جلالین وای د دین مراد څه شه دی بالذبوری والکتاب المنیر بالبینات وذبوری والکتاب المنیر یو قول د مفسرین داره بینات هغه دلائل دی چې پاغه باندې هغه سیز دی چې پاغه باندې عوام پویږي او کتاب منیر هغه دی چې پاغه باندې خواص علم لري او زبور نو مراد هغه خلق دی چې پاغه باندې درمیانه خلق هم پویږي نو هغه کتابونه الله را لېګلیو هغه سیر را لېګلیو چې پاغه باندې عوام پویدل نو هغه سیم را لېګلیو چې پاغه باندې خواص پویدل نو هغه را لېګلیو چې پاغه باندې درمیانه خلق هم پویدل مخاطب خدری قسم ای کنه تصویر لچی اعلا دے ادنا دے متوسط دے غبی دے زکی دے متوسط دے نو بس اللہ تعالی دا غرا لی گلی بعض مشایخ ویلی دی وی بینات نو مراد دلائل عقلی دی او زبور نو مراد دلائل نقلی دی او کتاب منیر نو مراد دلائل وحی دی نو دلائل عقلی دلائل نقلی او دلائل وحی اللہ تعالی را لی گلی جاو بالبینات راتل کړي هغه په کار دلیلونه باندې او زبوري په واړه کتابونه باندې ول کتاب المنیر او په کتاب رڼا کونکي باندې کل نفس ذائقۃ الموت تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اے دا الله تعالی پیغمبره کا داخله کا استاسو خلاف کړي نو الله تعالی نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته تسلی ورکړي مرګ په دیو باندې راضی او تاسو باندې مرګ راضی نو دیو تبا اللہ تعالیٰ دا دیو دا بدو اعمالو سزا ورکی او تاسو تبا اللہ تعالیٰ ستاسو دا اعمالو بدل درکی کل نفس ذائقت الموت ہر سا والا شے چیر مرگ دا پارا پیدا دے یا ہر سا والا شے چیر آغا مکلب دے ذائقت الموت انو آغا سکون کیر مرگ دے ہر شے چیر مرگ دا پارا پیدا دے دا ٹکے مولی ہوئے سوال دا رضی اللہ تعالیٰ وی ہر سا والا شے سکون کیر مرگ دے نو جنت کی حوری غلمان اللہ تعالی پیدا کری دی زمونگا استاس و عقیدہ دار چی وست جنت و جہنم شتہ دے نو کل نفسین اغم بھی امری اغم ساوال دی نو تاس تمال چی نو مرگ دا پارا پیدا ای اغا خود مرگ دا پاران دی پیدا کنا نو اغا سوال نرازی کل نفسین ہر ساوال شے چی نو مرگ دا پارا پیدا دے ذائقت الموت یا سکون کی نو مرگ دے او و انما توفون اجورکم و یقینن پورا بدر کلی چی تاس تا اجورکم جزاء اعمالکم تفسیر جلالین لکھری ستاسو دا اعمال بدلی بتا صدر کلیش یوم القیامت پورد قیامت بانی فمن زخزها عن النار نو اغسوک چی بچ کرلیشو دا اورنا نجا و ابعدا تفسیر زاد المسیر وی زخزها نجا و ابعدا چاچی نجاتو من دا دا اورنا ولریشو و ادخل الجنت و داخل کلیشو جنت تا فقد فازا یقیننا کامیاب شو و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نہ دے جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان ددو کیے دے مگر سامان ددو کیے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل صحابہ کرام طویل موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها وے پ جنت کی چھ یو گز زیر تہ میلاو شی ندار دنیا و دنیا د ما فیها نہ غور دے بیا نبی علیہ السلام دا ویل اقرؤوا ما شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا آیت وای کامیاب هغه څوک دی چې هغه جنت تلار شي چې جنت تلار شو بس هغه کامیاب دی وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی مخ کی اللہ تعالیٰ قباحتنا دا منافقانو دا کتابیانو او دا مشرکانو بیان کلل وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا غوی دا طرفنا دا نور و ابتلاعاتو ذکر یو خو قباحتنا دی وس ابتلاعات اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا غوی دا طرفنا لتبلغن فی اموالکم خامخا ازمیخ بکی درشی بتا سبانی پمالون استاسو کی ابتلا تشریعی او ابتلا تکوینی دوانا مراد دا مخیر دے وضاحت شے ابتلا تشریعی دارا چی زکات دور کوئی سقط صدقات دور کوئی او تکوینی دارا چی قحط برا جی عذاب برا جی مال بم تباہ کی گی پسل وانفسکم نہم مراد دا غدا ابتلا تشریعی دا نو جہاد بکوئی حجرت بکوئی روجی بنسائی وانفسکم دارا چی مرضون برا جی ابتلا تکوینی او تشریعی دوانا مراد دی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ وَخَامَخَاوَ بُرَيْتَا صُدَاقِ سَانْنَا چُورْقِلَيْشِوِ دَا غِدَ كِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ مَخْكِ سَاسُنَا وَمِنَ الَّذِينَ آشْرَكُوا دَا كَسَانْنَا چِ شِرْكِ كَرَي دَي مُصَبَتِ وَاورَي اَذَنْ كَسِيرَا بَدَ وَيْنَا دِيرَا بَدِرَ دِي دِيرِ تاسو ګوري تاسو چې موږ تاسو ته بدره دی نه وای مسلمانان ریډو لګوي تاسو بیا پته لګی چې مجاهدینو مسلمانان ته خلکو سو وینا غانی شروع کړی ورځ او شپه لګیا دي مسلمانانو بدی وای اذن کثیره و ان تصبروا که صبر کوي تاسو ته تقو ځان بچ کوي د ګنا نه فإن ذلک من عزم الامور یقینا دادی دا ضروری کارونه دادی دا پخو کارونه مفسرین ذکر کړی دي من العزم الامور من الامور المعزومه علیها دا اغا کارونا نیچی ردی قص کی دلیشی مومن مسلمان نری قص کی یعظم علیها لوجوبها تفسیر جلالین دا غمانا کردی یعظم علیها لوجوبها مومن مسلمان بردی قص کی زکا چی دا اغا صفات پزان کی پیدا کول چی و ان تصبرو و تتقو نو دا واجب دی چی مسلمان پزان کی پیدا کی و ایزا خض اللہ میساق اللذین اوتو الكتاب و لتبیننه للناس و لا تکتمونه دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے درہم قباحت داغی اللہ تعالیٰ دا اہل کتاب ندا لوز غستے ہو چی تاسو با دا اللہ تعالیٰ کتاب بیان وی خلکو تا بس آغی پٹکاو دا اللہ تعالیٰ کتاب بیان نکا و ایزا خض اللہ کلچ واخست اللہ تعالیٰ میساق اللذین پوخ لوز دا کسان ناوت الکتاب چور کلچ واغی دا کتاب لتبیننه للناس خامخا بیان و تشریب کوئی دا کتاب خلکو تا ولا تكتمونه ونو پټوي غیلره د الله کتاب به بیانوي فنبذوه وراء ظهورهم نو اوغرزاو دی غورستر شاګانونه واشترو به ثمنن قليلا واخي سپاغي باندې دنیا لګه وراء ظهورهم مخکره دی وضاحت شوه تورات خوشات نو اوغرزولې دغه سي قراني كريم نو حال دغه تاسو ته ماویل ادرجوه په دیباج او الحريري ولكن لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه سفیان ابن عوینہ قول میں ذکر کرے پر یخمو کران غختے او خلیکن پاغی بنی عمل نہ وکڑے تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دی نمزوہ وراء ظہورہم لم یعملو بہ تفسیر جلالین وی لم یعملو بہ پدی بنی عمل نہ وکڑے نو کتا سو خوزاحت غواڑے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ دی ذکر کرے دی او دغه سی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی او دا آیات یو دی یهودیان سره نه دی دا غی پس نه دی متعلق بلکې دا عام دی مومنان مسلمانان تم دا شامل دی هغه علما چې هغه د الله تعالی کتاب پټی صحیح مسلې نه بیانې او دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه روایت تاسو ته ما ویل او دا آیات په قران کریم کې نه وی دغه سی آیات ما به تاسو ته یو حدیث هم نه بیان کړ لتبیننه للناس بیان وی بدا خلق تا ولا تکتمونه نو پټوی غیلرا فنبذوه ورا ظهورهم وګرد او دیوا غور سره شاگان نو اشترو به ثمنن قلیلا او وایست تو واغست باغی باندې دنیا لگا او به سمایش ترون نو ډیر بد دی غسو چې دی اخلی دا الله کتاب دی پټ کو پاغی باندې دنیا واغستله الله تعالی ډیر بد کار دی وک لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بل زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی قباحت ذکر کئی داغی دا ایزا دا پارا اللہ تعالیٰ یو بل مثال ذکر کئی دیو با ایمان نراول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات بے پٹاول دا دا یہود صفتو نیک کار بے نکو او دا بے خوخولا چی ماتا خلق نیک ہوئے نو دا کا اغو دا کار کو نو هم دا غول پارا زجر دے او کبا دی زمانہ کی سوک دا غا کار کئی یو کار کھڑے نہیں او وہ چیز ما خلق صفت نو کی بس دا یہود صفت دے اللہ تعالی تی منگو تاسو بچو سات لا تحسبن الذين گمان مکو پاکستان من یفرحون چ خوشحالی گیغي بما اتو پا کار باندې چ دی وے کئ بما اتو مانا بدن کوي چ بما اتو اغه سچ ورکه یدیو بما اتو مانا بما اتو یعنی اغه کار چ دی وے کئ تفسیر جلالین دغه مانا کړی دا او دیو سکار کئی بما اتو پا علوم ازلال الناسی خلق گمراہ کئی خلق تا دا گمراہی دعوت ورکئی بما اتو بما فا علوم ازلال الناسی خلق گمراہ کئی بی دینا کئی بما اتو لا تحسبن الذين غمان مکہ و تباکسان بانی اپرخون چا خوشحال کیگی بما اتو تا اغکار بانی چی دیوے کئی چا حق پٹول دی او مومنان مسلمانان گمراہ کول دی ويحبون وخيد ويحمدوا جردي صفات وكلشي جردي صفات وكلشي فلاتا بما لم يفعلوا باكار بني شدي وكړي نه دي او وي چې خلق دې ما صفاتو کی ډیر خلقو کی دغه ښا د مرض پډیر خلقو کی یو کار نه کړي او خلق یې صفات کوي بیا دسه ویم نه چې لکه دا کار مانه دې کړي نه غول خون ور کوي یو چا یو ځکه عملیات کړي بس دای پزان باندې راته پیجه دا کار ما کړي بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم غمان مكه وتودي بني بمفاده من العذاب فبچكي دل بني ده عذاب ده الله تعالى بمكان ينجو فيه من العذاب بس يغزينش تري چدي ده الله تعالى ده عذاب نه پاي کي بچي ولهم عذاب علي موجود فرض عذاب درناك ولله ملك السماوات والارض ده علت ده فرض ما قبل فلا تحسبنهم غمان مكه وتودي بني زکا وللہ ملک السماوات والارض خاص د اللہ تعالی په اختیار کې دی بادشاہی د اسمان نو دزمه کې والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی دی په هر چیز باندې قدرت لرونکې ان فی خلق السماوات والارض مخکې داور توحید بیان شوله اوس الله تعالی په هغه باندې دلیل ذکر کړی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی علیہ السلام یوشپا دا اللہ تعالی عبادت او کوڑی را جڑای وکلا او بیا نبی علیہ السلام می چیز وغولی نجاڑم وی دا آیاتونا پا ما بانی نازل شوی دی او بیا نبی علیہ السلام او فرمائل وی حلاکت دی دا کس دا پارا چاغی با پا دی آیاتونا با نشخون وحی یعنی دا وی او پا دی کی سوچ پی کرنا کئی شخون پی وحی تلاوت اے کئی خو سوچ پی کر پی نکی چی اللہ تعالی ما تا پا دی آیاتونا کی سوئی ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدائش د اسمانو د ځمکې کې اختلاف لیل او نهار او پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې له آیات له اولی الالباب لا آیات تفسیر جلالین او دلالات علی قدرته تعالی په دې کې ډیر دلیلونه دي په قدرت الله تعالی باندې له اولی الالباب د پاره د خوندانو د عقلونو الذين دا هغه کسان دي عقل من خلق کمه دي الذين دا هغه کسان دي درې صفاتونه الله تعالی ذکر کړي الذين يذكرون الله دا اغا خلق دي چی ادي الله تعالى لرا قياما پو الاله باندې او قعودا پناستي باندې وعلى جنوبهم او پډړو خلو باندې یو قول لم پسري نو داله عبد الله ابن عباس علي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم اغوي دا پمنس کی دا خبره ده وي دا آیات تعلق ساتي د منصر الذين دا اغا کسان دي يذكرون الله چی ادي الله تعالى لرا پماند کی قياما کوسے کی گن پو ولاڑ بانی منز کئی نو کپ ولاڑ بانی نشی کولے نو قعودن پناست بانی کئی او کپ ناست بانی ہم نشی کولے نو علا جنوبیم پڑڑ بانی سملی او بیا منز کئی پی اشارہ بانی کئی خلیکن کئی دا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کم دا غصر آگلی دی حدیث امام بخاری جی کر کڑے دی دویم قول لهم پسرینو دارے دا زیادتون پسرینو کوئی نا مراد دینا دوام دا ذکر دا اللہ تعالی مراد دے دا منز خبر نہ دا بلکہ مراد سرے یذکرون اللہ اللہ تعالی یادی پو الاڑ بانی ذکر کئی قعودن پناست بانی وعلا جنوبین پڑڑ باندے روان دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر او ابن جریج وی پر پری کر قرآن کریم تلاوتم داخل لے یو سڑے دے پو الاڑ بانی تلاوت کئی ناس دے یہ ڈڑ وحری دے پا یاد بانی قرآن کریم لولی نبس صحیح دا وستلیشی وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض وفكر كي ففيداش داسمانو دزمکه کی دی په عبارت کی تقدیر دی او یقولون او ویدو ربنا ارب زمنگ ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړی تا اسمانو دزمکا باطلا عبس او بفیدی سبحانك باکرتا لرفقنا عذاب النار بچ کی مونگا دا عذاب دورنا باطلا سمانه تفسیر جلالین و عبسا بلا دلیل على کمال قدرتك دا بے دلیل ندی جستا پا قدرت بانی دلالت نکیا ربنا ایر بزمنگا انکا من تدخلی نارا دا دویم دعا دا مخ کی توحید و نوس اللہ تعالی ذکر کئی دویم دعا دا اولو الالباب بچ کی دل دا شرکنا نو مخ کی دعا دا پارا دا توحید دا صحیح عقیدی وس دعا دا پارا دا بچاو دا شرک ربنا ایر وزمونگا انک من تدخل النار یقینا وسوک کی داخلے کی اور تو قد اخذیتو و شرما و تاغیل را رسوا دیکا فقد اخذیتو فقد اهلکتو تا تباک اغلر و مالی ظالمین من انصار و نشتر ظالمان دا پارا ہی سوک مددگاران ربنا دا درم دعا دا ورستو دا عقیدی دا توحیدنا او دا بچاو نر شرک اس ذکر کی دعا پا ایمان بالرسول او پا ایمان دا ایمان بالقرآن دا فارا ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیا یقینا وارد مونگا یو آواز کو ان کے ینادی لیل ایمانی چی آواز کے ایمان تا منادین مراد سوک دے تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر دو معنی ذکر کردی اغوی دا دین مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دین مراد نبی علیہ السلام دے او امام قتاده رحمت الله علیه وی و دین و مراد قرآن کریم دی القرآن اننا سمعنا مناديا منادی سره نبی علیہ السلام یا قرآن کریم دی قرآن هم دا आवाज درکئی لیل ایمانی ایمان تا نامینو بربکم چی ایمان راوی په خدای رب باندې فآمنا نو ایمان راوړ مونږه ربنا ایرب زمونږه فغفر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږه تار گناهونو زمونږه وکفر عنا سیئاتنا او لری کې زمونږ نه بدای زمونږه سیئاتنا سیئات ذنوب انا مراد چرے غٹ گناہوں نے دی او سیئات نہ مراد چرے والا گناہوں نے دی گناہ تا ذنوب لکی ذنوب د ذنب نرے لکی تو لکی پ گناہ پسی عقوبت د لکی پشان دکن خطے زکوۃ ذنوب لکی ذنوب د ذنب نرے لکی تو لکی او پ گناہ پسی عقوبت دری گناہ د سن خطے لکا لکی چ زناور پ چار پائے سن خطی زکوۃ لکی ذنوب فغفر وتوفنا مع الابرار او مرگ راولی مونگ لرا پا مرگرتیا دا نیکانو کی تفسیر سمرقندی لکری دی مع الابرار مع المتوعین اللہ چی مر مونگ لراولی نو دا متوعین سرا دا اغا خلق سرا چاگا کامل خلق دی اللہ تعالی مونگ دا مونگ لچی مرگ راولی نو دا پا معیت دا کامل خلق کی مونگ لمرگ راولی ربنا ایرب دا مونگا و آتنا ما عدتنا راکی مونگ تا اغا سو چی وادای کری دا تازا مونگ سرا علا رسولی کا دیدک پر عبارت کی تقدیر دے علا آل سنتی رسولی کا پا جب دا پیغمبران استابانی ولا تخزنا یوم القیامہ او مشر میں منگلر پا رض قیامت بانی انک لا تخلف المعاد یقیناً تا لا تخلف المعاد تا خلاف نکی رکھ پر وعدین حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی دیدک دا ربنا ربنا دا دیر ویلے شوید ذکر اللہ تعالی چی کم دعا کی ربنا ربنا دیر ویلے کی اللہ تعالی دا غی استجابت کی دعا قبلی دی وجنا امام جعفر رحمت اللہ علیہ امام تبری ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی وی چیر چا حاجتی او دعا غواری نو پین ذکرت دی ربنا ربنا ربنا پا دعا کی وی اللہ تعالی بی دعا قبول کی اللہ تعالی بی حاجت قبول کی ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی پس تجاب لهم نو قبول کری اللہ تعالی دی دعا گانی پس تجاب لهم دعاهم تفسیر جلالین وی نو قبول کړی دعا غانی د دې رب د دې ان لا اوزی عمل عامل منکم چې نه بربادوم ز عمل دی او عمل کوونکی منکم تاسو نه من ذکرینا اونسا کناری نه یو کزنا نه بعضکم من بعضین بعض تاسو نه من بعضین پیدا شوی دی د بعضونه بعضکم من بعضین بعض تاسو نه د جنس د بعضونه دی فلذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی او اخرجوا من دیارهم بشارت دی بشارت اخروی پنځه صفات الله تعالی ذکر کړی دي کامل مؤمنان مسلمانانو فلذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دي او اخرجوا من دیار مصر شوی دي کورونه اخرجوا سی غره مجهول ذکر شوی ده اشاره ده چې په مجبورۍ باندې وتیری په خپل وتی نه دی بلکې وستل شوی دي و اوذو فی سبیل یو کړول شوی دي زما په لار کې تکلیفونه ته ملاو شوی دي زما په لار کې وقاتلوا او جنگونه کړی دي وقتلوا شهیدان شوی دي لو کفرن عنهم سیئاتهم لری بکم داغین بدای داغی ولو ادخلنهم جنات او داخل بکم غیلر جنتون تا تجری من تحت الانهار چی بای گلان دی داغین ولی ثوابا من عند الله دا بدل دا اللہ تعالی را طرفنا والله عنده حسن ثواب او دا اللہ تعالی سر خیست بدلی دی دا اللہ تعالی سر خیست بدلی دی دا بعضکم من بعضین پا دا غزیبانی زان لک پویا کئی بعضکم من بعضین یو مانا جی کرکڑے دا تفسیر زاد المسیر یعنی تاسو یو دین والے اغوی بعضکم من بعض پی الدین او دوی مانا جی کرکڑے دا تفسیر مداری کلکم بنو آدم تاسو بعضی دا بعضو نا پیدای یو جنسم دے یعنی طول دا آدم علیہ السلام اولادی یو دریم معنی ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر بعضکم من بعض حکم جمیعکم فی ثواب واحد ستاسو د ټولو حکم په ثواب او پاجر کې یو شان دي چا چې نیک اعمال کړی دي بس هغه ته الله تعالی اجر او ثواب ورکړي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دی آیات کې الله تعالی جواب یو سوال ذکر کړي دا کافران بدترین خلق دی نو دیو چې دا تجارتونه کوي مالونه ګټي نو آیا دیو د الله تعالی په نیت باندې غوره خلق دی ځکه الله تعالی په دغه مهرباني کوي الله تعالی دا غي جواب کوي دی باندې مدو کوي لا یغرنک تقلب الذین دوکه دنی کی تعالی را ګډ وډ ګرځیدل را ګرځیدل لا کسانو کفرو چې کافران دی فل بلاد په خارونه کې تفسیر جلالین په تجارت او کسب د تجارت د پاره ګرځي د کسبونو د پاره ګرځي نو دیوانه م ګرځي دیوانه م دوک کیږي ولی متاع قلیل متاع هاذا تقلب متاع قلیل د دیو دا ګرځیدل را ګرځیدل دا پیدل لګا ثم واواهم جهنم بیا زیر دیو جهنم دی بیا اصل می ها دا ډیر بد دی تیار کولې شوی دا جهنم ډیر بد دی اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچی لیکن الذين تقوا دې کی جواب درې او بل سوال ها الله تعالی او چې دا کافران ګرځینو په دی باندې دوکه نشي ته دیو دا مالونه تجارتونه لګه پیدا ده نو کله خو مؤمنان هم ګرځي او ګټي تجارتونه کوي هغه مالونه حاصلې نو وبې اصل میهاد دا غیره فارم بیا څه جهنم دی الله تعالی دا غینه استثناء کوي نه نه متقیان او پرهیزګاران چې تجارتونه کوي دنیا ګټي نو په هغه باندې خو خبر گٹی دیو هغه په خیسته کیا خپل نیک اعمال غنه پریک دی لیکن الذين تقوا لكنا کسان چې هغه یری ګرب بم د خدای ربنا لهم جنات دغیره فار جنتون دی تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی دغینه ولی خالدین فی همیشه وی پای کی نزل من عند الله دا تیار من مستیر د الله تعالی تر طرفنا نزل ویل کی کله چې مل مرشی او دغه د اکرام او د احترام د پر اول څه شي کی خو د لشیږي ته ویل کیږي نزل وما عند الله او سجد الله تعالی سره دی خیر للابرار غره دی لپاره د نیکانو د الله تعالی سره چې سدي کم نعمتونه دي هغه ډیر غره دي و ام من اهل الكتاب لما يؤمن بالله وما انزل اليكم وانزل اليهم خاشعين لله دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي کتابیانو ته او دا غي پنځه اوصاف الله تعالی ذکر کړی دي نو مخکې بشارت او غیر کتابیانو متقیانو ته اوس الله تعالی بشارت ذکر کوي کتابیانو متقیانو ته وان من اهل الكتاب يقينا بعض الكتاب ولونا لم يؤمنوا خام خاغسوك دي شي ایمان لري په الله تعالی باندې وما انزل اليكم وبا كتاب باندې چې نازل شوی دی تاسو ته یعنی په قران باندې وما انزل اليهم وبا كتابونه باندې چې نازل شوی دی په دیو باندې په تورات او په انجیل باندې خاشعين لله خشوع كون کی دی عاجزي كون کی دی الله تعالی ته لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا و ناخلی پایتون د الله تعالی باندې عوض لگ دنیا لگا اولئک لهم اجرهم د دې لپاره د ثواب د عملون د دیو تفسیر جلالین لیکری دی اجرهم یعنی ثواب و اعمالهم او په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه يهوديان چې هغه په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي نو دا غیر لپاره اجر د مرتين دا غیر لپاره ډبل اجرونه دي حدیث بخاری او مسلم ذکر کړی دی ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کو ان کے رہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون اختتام د صورت کئی پسلور اوامر باندې او دا اسباب دی رپاره د فلاح دا اسباب دی رپاره د نشر د اشاعت د دین د الله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اول صبر دے اول امر چری غ صبر دے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ای ایمان والو صبر کوی تفسیر جلالین لکری دی علی الطاعات والمصائب وعن المعاصی اغدری وانت بگی اشاره ده صبر دری قسمه وکن نو اغدری وانت اشاره ده و صابرو او یو بلتا وینا ده صبر کوئی یو بلتا وینا ده صبر کوئی و رابطو او تیار روسی گئی ده پارا ده جهاد تیاری کوئی ده پارا ده جهاد تفسیر جلالین وی اقیمو علی الجهاد پا جهاد بانی ٹنگ پاتی شئی ربات ویل کیږي د سرحداتو پیره کول سرحداتو باندې کوم مجاهدین د کافران نداغي د دشمنان نداغي ساتنه کوي هغه ته ویل کیږي یا ربات ویل کیږي د مجاهدینو پیری ته دغه په داخل له د یو مانځنه بل مانځ ته انتظار کول هغه ته ربات ته حدیث کې ویل شوی او ډیر فضایل دغه ذکر شو دي په حدیثو کې کو ساغه نه ویل کیږي چا و دغه ربات دی وتق الله يركوا اذا الله تعالى في جميع احوالكم تفسير جلالين پټول حالات کې د الله تعالی نه يركوا لعلكم تفلحون دره فارج کامیاب شي مجاهدين چې اکثر ناکام کیږي پیری نه کوي مجاہدین لا پیرا پکار دی خمہ خیو کی حدیث کرا غری دی یو ورځ د الله تعالی فلار کی پیرا کول خیر من الدنیا و ما فیها د دنیا او دا ما فیها ناغه غوره دی او بل حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو ورځ یا شپه پیرا کول د مجاہدین دا خیر من صیام شهر و قیامه دا چې یو میاش روجی ونیسی یو میاش د شپې د الله تعالی عبادت وکي ذات غوره دی اغه یو صحابی او پادشاه یو کس پادشاه نبی علیہ السلام پی جنازہ کولا نو صحابہ کرام دا غی فبارکی بلک بدگمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل وے دا تاسو چرته د خیر په کار باندې لیدل دی کنه یو صحابی ویل وے الله تعالی پیغمبر پلانې موقوانی ما سره پیرکیو د شپې نبی علیہ السلام ویل ان اصحابک یظنون بک انک من اهل النار وے دا خلق وتا باندې ګمان کوي چې ته جهنمی او ز گواہی کوم سره پارج ته جنتی ز کتا د الله پلار کی پیرو ور کړی ده نو اغه سترګی د الله پلار کی پیرو کی اغه بیا نسو دی د جهنم په ور باندې وتقوا الله يرکوید الله تعالی نه علکم تفلحون دره پاره تاسو کامیاب شئ تفسیر جلالین لیکلی تفوزون بالجنت وتنجون من النار چې جنت تلار شي او د جهنم نه بچي بس دغه تفسیر مداری کوئی الفلاح او البقاء مال محبوب بعد الخلاص عن المكروه چې مکروه نه انسان خلاص شي او محبوب ته حاصل شي بس دغه ته ولیکيږي پلاح امتیازات د صورت ډیر دلیلونه په عبدیت د عیسی علی السلام باندې دویم ډیر قواعد د اهلی کتاب بیان شو دریم اصول د تنظیم آداب د تنظیم بیان شو سلور او دغه سی واقعا د غزوه احد بشارت ذکر شو لپاره د شهدا او د غزوه احد دغه سی دعوت د مباهله دعوت د مباهله او نصاره وته حالات د آل عمران په تفصیل سره هغه بیان شول او علتونه ذکر شول د هزیمت د غزوه احد هغه کې شکست ولې راغله د هغه علتونه بیان شول صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.